کل میں چاہے پورا کر کے دکھا دیتا ہوں. ماشاء اللہ کان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کر دیتا ہے. کما شاء جس طرح چاہے, علی الوجہ الذی شاء جس شکل میں چاہے, فی الوقت الذی شاء جس وقت میں چاہے, من غیر زیادت ولا نقصان جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ نہیں, جتنا چاہتا ہے اس سے کم نہیں, ولا تقدم جس وقت میں چاہتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا, ولا تأخر جس وقت میں چاہتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا, وما لم یشاء اور جو نہ چاہے لم یکن نہیں ہو سکتا. یہ ذہن اللہ قرآن میں اپنے بندوں کا بناتا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے. اس ذہن کا بننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ بنیاد اگر کمزور پڑ گئی جیسے اس وقت کمزور ہو چکی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے بندوں کو, اور پھر پیسے کی پوجا شروع ہو جائے گی, پھر دنیا کی پرستش ہوگی. پیسے کی پوجا سے میری مراد یہ نہیں کہ اس کو سجدے کریں گے, پیسے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے, پیسے کے لیے جھوٹ بولیں گے, پیسے پر سگے بھائیوں سے لڑ پڑیں گے, سگی بہنوں سے لڑ پڑیں گے, چاچے تایوں سے بے عزت کر دیں گے, جان کے در پہ ہو جائیں گے. یہ پیسے کی پوجا ہے. دنیا کی پوجا شروع ہو جائے گی, کیا مطلب کہ کانوں کو سجدے کریں گے؟ نہیں, ان کے پیچھے لگ کے آخرت کو بھول جائیں گے, جنت کو بھول جائیں گے, اللہ کو بھول جائیں گے, اللہ کے رسول کو بھول جائیں گے. جب آدمی اس سطح پہ آتا ہے تو وہ پجاری بن جاتا ہے. تو ہمارا یہ ذہن اس وقت کمزور ہو گیا. میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا آج 14 اگست ہے. مجھے یاد بھی نہیں تھا, پتہ بھی نہیں تھا. اس نے کہا آج 14 اگست ہے, آج آزادی کا دن ہے. مجھے خیال آیا ہم تو آزاد نہیں ہیں, ہم تو بڑے گندے غلام ہیں. اس لیے کہ میرے نبی نے جس چیز کو غلامی قرار دیا ہے وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی اس بھائی کے کہنے پر, بئس العبد عبد کم ان یقودہ, بئس العبد عبد رغب یضلہ, بئس العبد عبد ہوا یضلہ. یہ میرے محبوب اور ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے. کافر کی غلامی بڑی بری چیز ہے, وہ کافر ہندو ہو, انگریز ہو, کوئی ہو, لیکن میرے نبی نے فرمایا سب سے برا غلام, سب سے بدترین غلام وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام ہو. سب سے بدترین غلامی ہندو کی غلامی سے بدتر, عیسائی کی غلامی سے بدتر, یہودی کی غلامی سے بدتر, کافر مشرق کی غلامی سے بدتر غلامی کیا ہے؟ نفس کی غلامی. میرے نبی نے کہا بدترین غلام وہ ہے جو لذتوں کا غلام ہو, جو خواہش کا غلام ہو, جو نفس کا غلام ہو. تو میرے ذہن میں آیا ہم آزاد کہاں ہیں, ہم تو اس سے بڑی غلامی کا شکار ہو گئے کہ نفس کے غلام بن گئے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہاں جو اس کا غلام ہوا وہ بدترین غلام ہوا. تو اس لیے قرآن ایک ذہن بناتا ہے, اللہ ایک بنیاد بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ, سب کچھ اللہ کا. یہ شیوا سیون کے خوبصورت وادی خود نہیں بنی, اللہ کے انتخاب سے بنی. پہاڑوں میں کوئلہ خود نہیں بنا, اللہ کے ارادے سے بنا. ان پہاڑوں کو سبزہ ملا, اس وادی کی ہواؤں کو ٹھنڈک ملی, اس کی زمین کو چشمے ملے. کبھی بہت ہوتے تھے, اب تو ختم ہو گئے. اس کو چشمے ملے, یہ خود بخود نہیں, یہ اللہ کی قدرت اور ارادے سے ملے. تو جو جہاں ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کی چاہت سے استعمال ہوتا ہے. یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ ایک اور اس کا کوئی معبود اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اس کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی مشکلات کو ٹالنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں, اس کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں, اس کے سوا کوئی زندگی بخشنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں. یہ ذہن قرآن بناتا ہے پھر مختلف قصے سنا کر اس کو پختہ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, 10 برس سے ان کا ساتھی تھا, کوہ طور پہ ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ وہ کہنے کہ یہ عصا ہے, یہ میرا ڈنڈا ہے, میرا 10 سال کا علم ہے, یہ ڈنڈا ہے. اتوکل علیہا, ٹیک لگا, ایسے 2 شاخہ تھا اوپر سے 2 شاخہ تو اس پر ایسے ٹیک لگاتے تھے. اتوکل علیہا وَأُحِشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور بہت سے کام کرتا ہوں. اب اللہ یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جب چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا القها, ذرا ڈالو, پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو زمین پر گرتے ہی ایسے اٹھا, بل کھاتا ہوا, پھنکاتا ہوا, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, ایک ناد بنا, سوغان مبین, اژدہا بنا, جان تیز رفتار سانپ بنا. سانپ کی 3 قسمیں ہیں, ایک جان, یہ سانپ بڑا پھرتیلا اور تیز رفتار, ایک حیا, یہ بڑا زہریلا, ایک سوغان جو افریقہ میں پایا جاتا ہے, ہم نے دیکھا پورا بکرا کھا جاتا ہے, ایسے منہ کھولتا ہے پورا بکرا کھایا تھا. یہ جو مائک کھڑا ہے اور یہ اتنا اتنا لمبا ایک ہوتا ہے, تو وہ تیز نہیں چل سکتا, اتنی لمبی جسم کے ساتھ تیز نہیں دوڑ سکتا. تو اب اس ڈنڈے میں 3 مختلف قسم کے سانپ کٹھے ہو گئے, تیز رفتاری میں جان, زہریلے میں حیا, اور قد و قامت میں سوبان. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ تھا ڈنڈا ہے مجھے نفع دیتا ہے, اب انہوں نے دیکھا سانپ ہے, ساری زندگی سنا دیکھا سانپ کا ڈکا پانی نہیں مانگتا مر جاتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم پہ عمل کیا اور بھاگ پڑے, ولا مدبرن, اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ ولم یعقب, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کہیں رفتار نہ ٹوٹ جائے. آدمی بھاگ رہا ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھے تو رفتار ٹوٹ جاتی نا, تو موسیٰ علیہ السلام ایسے بھاگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے خود کہا ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں سانپ سر پہ نہ چڑھ جائے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ ذہن بنانے کے لیے قصہ آ رہا ہے. یہ ذہن بن جائے تو اس بازار میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی اذان سن کے نماز نہیں چھوڑے گا, کوئی ماؤں کا نافرمان نہیں ہوگا, کوئی باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا, کسی کی نظر کسی کی بیٹی پہ غلط نہیں اٹھے گی, کوئی گانے نہیں سنے گا, کوئی سود نہیں کھائے گا. یہ ذہن ٹوٹا ہے تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود پکڑو, موسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر رہے تھا میں نہیں پکڑتا, براہ راست اللہ کو کہہ دیا نانا مارے گا کاٹے گا. اللہ نے پھر کہا خود ہا والا تخف, پکڑ لے, ڈر نہیں, کچھ نہیں کرے گا, کنہیں نہیں مجھے مارے گا کاٹے گا, میں ہی پکڑتا, اور تیز. اللہ نے تیسری دفعہ کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ, پکڑ لے, میں ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی میری لے لے, تم کچھ نہیں کہے گا. پھر کھڑے ہوئے, اللہ سے گارنٹی لے کر کھڑے ہوئے, ویسے بل کھاتا ہوا, آنکھیں کھولے ہوئے, منہ پھاڑے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑو کوئی جان بچ جائے گا, نہیں منہ سے پکڑو. تو اب انہوں نے کیا کیا, ایک کپڑا اپنے ہاتھ پہ لپیٹا, کپڑا لپیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کپڑا کیوں لپیٹ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اس جہان میں کوئی کچھ نہیں، جو ہے تیرا اللہ ہے، یہ کپڑا تجھے بچا لے گا، یہ تو سارا سانپ تجھے کھا جائے، جو سارے کو کھا جائے، کپڑا اتارو، کپڑا اتارو، سب منہ میں ہاتھ ڈالو، اب ایسے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے بس ایسے انگلیوں کا ٹکرانا تھا کہ پھر وہی ڈنڈا واپس ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دیا۔ ہاں تو اس قصے میں اللہ نے کیا سنایا ہے کہ سدن شاہ والوں کو، اے میرے بندو، تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ذہن نہ بنانا کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اس کی چاہتوں اور فیصلوں سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور ہمارے چاہے کو اللہ جب چاہے ٹال دے، توڑ دے، مٹا دے، فنا کر دے، اس کو ساری قدرتیں حاصل ہیں۔ ان واقعات میں اللہ یہ سبق دیتا ہے، ساری دنیا نے آج تک دیکھا ہے کہ آگمن گیا تو جل گیا، یہ تو خالی کوئلے کی کان میں گیس بھر گئے، کاروبار تو لوگ مر جاتے، کتنے مزدور مر جاتے ہیں، تو وہ کاربن جب آگ بن کے جل پڑے تو پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ساری دنیا کا تجربہ کہ آگ اور جلنا لازم ملزوم ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر بابل کے شہر والوں نے لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے اس کو آگ لگائی کہ اب اس میں ہم ابراہیم کو ڈال کے جلا دیں گے، اور وہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا، آگ زیادہ تیز ہو تو قریب نہیں جا سکتے، اب اس کو پھینکیں کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے چلو آگ میں چلے جاؤ، وہ کہنے لگے میں کم جاؤں، مجھے تم پھینکو۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ قریب کیسے جائیں، تو دور سے یوں پھینکیں تو جا نہیں سکتے، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں، آگ ایسی بھڑک رہی، اوپر سے اڑتا پرندہ بھی جل کے نیچے آ جاتا، تو کہیں جاؤ کہ میں کم جاؤں، مجھے ڈالو۔ وہ پریشان کھڑے ہو گئے، اب کیسے ڈالیں، تو شیطان آیا، اس نے ان کو غلیل سکھائی، غلیل بنا کے دی، جو بعد میں ایک ہتھیار بن گیا، ایک خاص قسم کی غلیل بڑی، تو اس میں انہوں نے اس کو باندھا اور پھر اس کو کھینچا اور پھر چھوڑا، ان کے کپڑے بھی اتار دیے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ان کو چھوڑا، تو ایسے ہوا میں اڑے، تو جب یوں اٹھے تو ادھر جبریل آ گئے، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اس کی آواز تھوڑی آج پتہ، ادھر جبریل آ گئے، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اب یہ یوں جا رہے ہیں، یہ جبریل، یہ ابراہیم، یہ پانی کا فرشتہ۔ تو جبریل بولے آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہے، پر تیری نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ پہلے تو آگ کا منظر ہی ایسا ہے کہ بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جائے، پھر جب جبریل آ گیا ہے تو اب تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بھائی واقعی میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں تو گیا، کہتے نہیں اما الیک فلا اما الاللہ فنعم، میں تیرا محتاج نہیں، میں صرف اللہ کا محتاج ہوں۔ تو جب آگ کے اوپر پہنچے تب اللہ نے بچانے کے لیے دھکا دیتے اور آگ کے پار جا گرتے، آگ کے پار جا گرتے، یا آگ سے ادھر گر جاتے، یا اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا، اوپر پانی ڈال دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ سمجھانے بتانے کے لیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، آگ کو حکم دیا خون دردن سلام، ٹھنڈی ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام آئے، آگ کے شولوں نے لپک کر گود میں لے لیے جیسے ماں بچے کو لیتی، ایسے دھڑام سے نہیں گرے آگ کے اوپر، بلکہ آہستہ آہستہ جیسے ماں بچے کو بستر پہ لٹاتی ہے، اس طرح آگ کے شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آرام سے آگ کے اوپر بٹھا دیا، رسیاں جل گئیں، جسم سلامت، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو سفید کر دیا، اور اس کے اندر تمام بابل کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ابراہیم کے والد بھی پکار اٹھے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، بڑا ہی زبردست ہے۔ پھر اس سے اگلی قدرت، آگ اور پانی میں کوئی جوڑ ہے؟ آگ آئے گی تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو آگ نہیں ہوگی۔ اللہ نے جبریل کو اندر بھیجا، انہوں نے ایسے پر مارا تو پانی کا ٹھنڈا چشمہ نکل کے باہر نکلا، تو دوسرے کا پر مارا، وہاں سے انار کا درخت نکلتے ہی پھلدار ہو کر انار پک کے کت کے سامنے آیا۔ یہ اگلی قدرت دکھائی، پھر جنت کا جوڑا پہنایا اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر آرام سے بیٹھے ہوئے. 40 دن تک آگ بڑھتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام مزے سے آگ میں بیٹھے رہے. اس واقعے میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے جب تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس کی مانو جو سب کچھ کرتا ہے, اس کی مانو جو عزتوں کا مالک ہے, اس کی مانو جو طاقت اور قدرت کا مالک ہے. تم کیسے پاگل ہو کہ پیسے کے پیچھے جھوٹ بول جاتے ہو, پیسے کے پیچھے رشتے ناطے توڑ جاتے ہو اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے رب کو ناراض کرتے ہو. تو ان واقعات میں اصل میں ایک سبق ہوتا ہے. ہمارا ساری زندگی کا تجربہ آدم سے لے کر آج تک کہ شادی ہوتی ہے اولاد پیدا ہوتی, شادی ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے, مرد عورت ملتے ہیں نطفہ چلتا ہے اولاد بنتی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج, ہم نے تمہیں بنایا مرد اور عورت کے پانی سے. لیکن اسی رب نے اپنی بندی مریم کو, جس کو کسی غیر محرم نے سایہ بھی اس کا نہیں دیکھا, اس کے ساتھ اچانک اپنا فیصلہ ظاہر فرمایا اور جبریل انسانی شکل میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. وہ نہانے کے لیے ایک طرف ہوئی تھی, ابھی کپڑے نہیں اتارے تھے, کپڑوں میں تھی کہ جبریل سامنے آ گیا انسانی شکل. وہ کہنے لگے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں, تو کون ہے غیر محرم میرے پاس آیا؟ تو جبریل بولے انما انا رسول ربک, میں مرد نہیں ہوں, آپ مجھ سے مت ڈریں. کون ہو؟ میں فرشتہ ہوں. میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأهب لك غلاما زكيا, اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے. کہنے لگے توبہ توبہ توبہ, انا یکون لی غلام, تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر, میری تو شادی نہیں, ولم اکو بغیا, اور میں گندی آوارہ عورت نہیں. تو بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں, ایک حلال ہے وہ شادی ہے, ایک حرام ہے وہ زنا ہے. شادی میری ہوئی نہیں اور زنا کا تصور بھی میرے اندر محال ہے, شے جائے کے کرنا, تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ غلط ٹھکانے ہے. تو وہ کہتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اے مریم, تیرا رب کہہ رہا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تجھے ہوگا. وہ آگے بڑھے, مریم پیچھے ہٹی ڈر کے, جبریل آگے بڑھے, مریم پیچھے ہٹی. وہ کہنے کہ ڈرو نہیں ڈرو نہیں. آگے بڑھ کر وہ کہاں پڑی بےچاری, ڈر سے آگے بڑھی اور ان کو یہاں سے پکڑا, یہاں سے جسم کو نہیں ہاتھ لگا, کرتے کا آستین پکڑا یہاں سے اور یہاں پھونک ماری, اس جگہ پھونک ماری. اس پھونک کو نسل انسانی سے کیا تعلق, کون سی میڈیکل سائنس اور کون سی طب یونانی اور ترکستانی اس بات کی قائل ہے کہ پھونک کا انسانی نسل سے کیا تعلق ہے؟ ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا تیار بچہ پیٹ میں موجود ہو, اسی وقت وجود. فحملته, یہ فا ہے, اس کا مطلب ہے حمل فوراً ہوا. فانتبذت به مكانا قصيا, پھر فا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت بھاگی. پھر فاجا اہل مقاب, پھر فا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فوراً درد زے ہوا, فوراً. یہ نہیں کہ آج پھونک پڑی پھر 9 مہینے حمل اٹھایا. فا فا فا, 3 دفعہ لفظ فا آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوا اور فوراً ہوا, اور جاتے ہی ایک کھجوروں کا 3-4-6 کھجوریں کٹھی تھیں, اس کے اندر جا کر بیٹھی, بیٹھے ہی بچہ پیدا ہو. کیا کہا؟ اے چوہا قیدن والو تمہارا اللہ سب کچھ کرتا ہے, اللہ کی غلامی میں آ جاؤ, نفس کی غلامی سے نکلو. زمین کے آزاد ہونے کو آزادی نہیں کہتے, ملک کے آزاد ہونے کو آزادی نہیں کہتے, نفس کی ذلت آمیز غلامی سے نکلنے کو آزادی کہتے ہیں. نفس کی ضلالتوں سے نکل جانے کا نام آزادی ہے. یہ کیسے پاگل دیوانے جھنڈے اٹھائے پھر رہے, کتنا پیسہ ضائع کیا, یہ پیسہ کسی بیٹی کی شادی کروا دیتے, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے, کسی غریب کو گھر بنا کے دے دیتے, کسی مریض کا علاج کروا دیتے, کسی غریب کے بچے کو تعلیم دلوا دیتے, تو کوئی اللہ بھی خوش ہو جاتا، کسی کا بھلا بھی ہو جاتا۔ کیسی دیوانی قوم ہے جو نفس کی ذلت آمیز غلامی میں سر تک پھنس چکی ہے اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ آزادی اس کا نام نہیں بھائیو، آزاد اسے نہیں کہتے۔ آزاد وہ ہوتے ہیں جو نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جائیں۔ سب سے بڑا آزاد وہ ہے جو اللہ کا غلام بن گیا، سب سے بڑا آزاد وہ ہے جو اللہ کے رسول کا غلام بن گیا۔ باقی سارا جہان غلام ہے اور ذلت ذلت کی انتہا کا غلام ہے۔ ہماری آزادی زمین کی آزادی کا نام نہیں، ہماری آزادی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا نام ہے اور نفس آزادی کا نام ہے۔ تو اللہ ان واقعات میں میرے بھائیوں ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو کہ زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے گا بادشاہی دے گا۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا چھین لے گا۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہے گا عزت دے گا۔ وتذل من تشاء، جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا۔ بیدک الخیر، سارے خزانوں کا وہ مالک ہے، ساری طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کی قدرت کے نیچے اور اس کے غلام ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ راتوں کو لمبا کرتا چلا جاتا ہے۔ آج بلاؤ سائنسدانوں کو، اب راتیں لمبی ہو رہی ہیں تو چھوٹا کر کے دکھائے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، واللہ مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین اور مغربین کا وہ بادشاہ ہے۔ کبھی اس طرح اور کبھی دوسری طرح سمجھاتا ہے۔ کل لمن الارض ومن فیہا، میرے بندے یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے، اس میں اور پہاڑ کس کے ہیں، اس میں جو وہ کوئلہ ہے وہ کس کا ہے، اور ادھر سوات میں جو زمرد نکل رہا ہے وہ کس کا ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں جو سونا نکل رہا ہے وہ کس کا ہے، عرب میں جو تیل نکل رہا ہے وہ کس کا ہے، اور وہ جو بلوچستان میں گیس نکل رہی ہے وہ کس کی ہے۔ کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، تو کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہماری ہے، سب کہیں گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنایا؟ وانزل لكم من السماء ماء، کس نے پانی اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجة، یہ خوبصورت باغات کس نے بنایا؟ ما كان لكم من تنبتوا شجرها، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، ہے تو اللہ کے سوا پرستش کے قابل، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ انسان کا عقل دل دماغ پکار اٹھتا ہے، نہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گلا فرماتے ہیں، بل ہم قوم یعدلون، مان کر بھی پھر میری نہیں مانتے، مجھے چھوڑ کر پیسے کے در پہ جا کے سجدے کرتے ہو، مجھے چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے چوکٹ پہ جا کے سجدے کرتے ہو، ان کو اپنا تم روزی داتا سمجھتے ہو، انہیں تم سب کچھ سمجھتے ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ الذی فی السماء الہ، آسمان میں بھی اللہ بادشاہ ہے، اور فی الارض الہ، اور زمین میں بھی اللہ بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہمارے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ وہ تھک جاتا ہے، وزیر بناتا ہے، مجلس شورا بناتا ہے، اسمبلی بناتا ہے، فوجیں بناتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، ملک بنا کے نہیں تھکا، ملک چلا کے نہیں تھکا، ملک کو دے کر نہیں تھکا، ملک کو عطا کر کے نہیں تھکا، لہذا اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ وہ خود اپنی ذات میں غلطی سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اور غفلت سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، لیٹنے سے پاک ہے، کروٹ اور پہلو بدلنے سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ اندھیرے اجالے برابر، صبح و شام برابر، دن اور رات برابر، زمین آسمان برابر، بلندیاں پستیاں برابر، فاصلے اور قرب برابر، دوری اور قرب اس کے لیے برابر، اندھیرے رات کے خوفناک، اجالے دن کے خوبصورت، سب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے ایسا طاقتور ہے۔ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، ہماری مصیبت یہ ہے کہ کوئی بڑا کام پڑ جائے تو چھوٹے کام بھول جاتے ہیں، بڑی مصیبت آ جائے چھوٹی مصیبت بھول جاتی ہے، بڑا کام سامنے ہو چھوٹے کام رہ جاتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں سچ ہے کہ سبحان پاک وہ ذات من لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ, پاک وہ ذات جو بڑے بڑے کاموں کو کرتے ہوئے چھوٹے کاموں سے بھی غافل نہیں ہوتا. جبریل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل جیسے فرشتوں کو سنبھالتے ہوئے ان زمین پہ رینگنے والی چیونٹیوں سے غافل نہیں ہوتا, عرش کے فرشتوں کو سنبھالتے ہوئے پتنگے پروانوں سے غافل نہیں ہوتا, ہاتھیوں کو سنبھالتے ہوئے وہ چوہوں سے ٹڈیوں سے غافل نہیں ہوتا, شیر اجدہا اور چیتوں کو سنبھالتے ہوئے وہ زمین کے اندر بل میں بیٹھے والے کیڑے مکوڑوں سے غافل نہیں ہوتا, ویل مچھلیوں کو سنبھالتے ہوئے مینڈکوں سے غافل نہیں ہوتا, آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے شیشم کے درخت کے پتوں سے غافل نہیں ہوتا, وہ زمین اور دھرتی کا نظام چلاتے ہوئے وہ اس کے ذرے اور پتھر کے سنگریلے سے غافل نہیں ہوتا, وہ سمندروں کا نظام چلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چشموں سے غافل نہیں ہوتا, وہ ڈھکے ہوئے درخت پوش پہاڑوں کا نظام چلاتے ہوئے چوہا سادن کے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے غافل نہیں ہوتا, وہ مشرق کو دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں, شمال کو دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں, وہ آنکھ ہے جو جھپکنے سے پاک ہے, وہ آنکھ ہے جو اونگنے سے پاک ہے, اللہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے, اللہ وہ وجود ہے جو روٹی سے پاک ہے پانی سے پاک ہے, اللہ وہ ذات ہے موجود ہے پر جگہ سے پاک ہے, اللہ وہ ذات ہے جو موجود ہے مکان سے پاک ہے موجود ہے زمانے سے پاک ہے, لا یحویہ زمان لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان, ہم موجود ہیں زمین پر ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے جگہ مخلوق, اللہ موجود ہے جگہ سے پاک, ہم موجود ہیں حال میں, ماضی گزر گیا حال گزر رہا ہے مستقبل کی امید ہے, اللہ موجود ہے ماضی سے پاک ہے مستقبل سے پاک ہے حال سے پاک ہے زمان و مکان سے پاک ہے جہت شکل سے پاک ہے موجود ہے, پر وہ شکل نہیں, شکل اسے کہتے ہیں جس کا طول بھی ہو عرض بھی ہو اور گہرائی بھی ہو, طول عرض گہرائی یہ مخلوق کی صفات ہیں, اور وہ خالق ہے وہ ورا اور ورا ہے, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. میرے بھائیو یہ ذہن بنا کر اللہ ایک مطالبہ کرتا ہے, میرے بندو جب اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ تو تم کیا کرو, اللہ کی مان لو, یہ ماننا کیا بیگار کیمپ ہے یا کوشش سے ملنے والا بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے مفت میں ملازمت کروا رہا ہوں یا میں تمہیں تمہاری محنت سے کم صلہ دے رہا ہوں. یہ بیچارے کانوں میں کام کرنے والے مزدور کتنی جان مارتے ہیں, زندگی سے کھیلتے ہیں, پر ان بیچاروں کو کیا ملتا ہے؟ ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی. اور جو کان کا ٹھیکیدار ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ وہ کروڑوں میں کھیلتا چلا جاتا ہے, اس کو اتنا رحم نہیں آتا کہ کچھ ان پر میں زیادہ خرچ کر دوں, اس کو شیطان آگے سے آگے منصوبے دکھا رہا ہوتا ہے, لہٰذا اس کا دل غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے وہ بند کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, میرے بندے میں سب کچھ, میرا سب کچھ, لا الہ الا اللہ, تو کچھ نہیں, تیرا کچھ نہیں, تو حقیر وہ عزیز, تو مخلوق اور وہ خالق, تو مجبور اور وہ جابر, تو مملوک اور وہ مالک, تو کیا کر, تو میری ماں کیا ہوگا, عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد, اے میرے بندے ایک ارادہ تیرا ہے, ایک تیرے رب کا ہے, تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا, اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے. جو میں چاہتا ہوں ساری دولت لے کر بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, اور جو اللہ چاہتا ہے وہ جبریل, میکائیل, نبیوں کے بغیر, فرشتوں کے بغیر اور کائنات کے بغیر وہ سب کچھ کر کے دکھا دیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے معاہدہ کر رہا ہے, فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ, میرے بندے تو یہ کر, شو سیدن شاہ میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں, وہ کر جو میں چاہتا ہوں, پھر کیا ہوگا, كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ, پھر وہ سب کچھ میں کر دوں گا جو تو چاہتا ہے. اب میرے بھائیو مصیبت یہ ہے ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک تو اسباب بڑے تھوڑے ملے ہیں, اور کسی کے پاس اگر اسباب زیادہ بھی ہوں تو مصیبت یہ ہے زندگی بڑی تھوڑی ہے. ایک آدمی محنت کرتے کرتے کرتے کرتے جب وہ کما کر کچھ حاصل کرتا ہے تو آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اچھا گھر بنائے, وہ شام ہو چکی ہوتی, اثر ہو چکی ہوتی ہے زندگی کی, اسباب تھوڑے, اسباب سے زیادہ زندگی تھوڑی, چلو ایک آدمی کروڑوں پتی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بنا بنایا گھر ملتا ہے، سواریاں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، نوکر ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، سیر و تفریح کے سامان ملتے ہیں، لیکن وہ بھی تو بڑا بدقسمت ہے کہ اس کے پاس بھی صرف 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی آگے چلا جائے گا۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک حسرت ہے کہ ان کے پاس اول تو اسباب کوئی نہیں، اسباب ہیں تو زندگی کوئی نہیں۔ 60-70 سال کیا ہوتے ہیں؟ شیر شاہ سوری مرحوم نے جب دلی کو فتح کیا تو اس نے ایک جملہ بولا، اس کو بنا بنایا گھر ملتا ہے، سواریاں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، نوکر ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، سیر و تفریح کے سامان ملتے ہیں، لیکن وہ بھی تو بڑا بدقسمت ہے کہ اس کے پاس بھی صرف 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی آگے چلا جائے گا۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک حسرت ہے کہ ان کے پاس اول تو اسباب کوئی نہیں، اسباب ہیں تو زندگی کوئی نہیں۔ 60-70 سال کیا ہوتے ہیں؟ شیر شاہ سوری مرحوم نے جب دلی کو فتح کیا تو اس نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ ساری دنیا کے انسانوں پر پھٹ آتا ہے۔ اس نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ کیا کہا؟ میرے اوپر حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اس نے دلی کو فتح کیا اور 66 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا کالنجر کو فتح کرتے ہوئے۔ تو اب ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے، اسباب تھوڑے، اسباب موجود ہیں تو زندگی تھوڑی۔ 60-70 سال سے سارے خوشی میں نہیں گزرتے، اس میں غم کتنے آتے ہیں، دکھ کتنے آتے ہیں، بیماریاں کتنی آتی ہیں۔ آدمی خود صحت مند ہے، اوروں کے غموں سے پریشان کر دیتے ہیں، اوروں کی بیماریوں سے بیمار کر دیتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے، میرے بندے تو ایک کام کر، چوہا سیدم شاہ میں میرا بن کے چل، نفس کا غلام نہ بن، پیسے کا غلام نہ بن، دکان کا غلام نہ بن، قوم برادری کا غلام نہ بن۔ کیا کروں گا؟ جو چاہے گا کر دے گا، کر دوں گا تیرے لیے۔ اب سب سے بڑی چاہت ہے زندگی، سارے مزے تو زندگی کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جب تم میرے پاس آئے گا نا تو پہلا اعلان میں تجھے یہ دوں گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، میرے بندو جاؤ، موت مر گئی، اب ہمیشہ زندہ رہو۔ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بلائے گا، جنت والو، دوزخ والو، سارے ایسے متوجہ ہوں گے۔ تو ایک چھترا لایا جائے گا، چھترا مینڈا، تو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے، چھترا ہے، مینڈا ہے۔ کہیں گے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ، یہ موت ہے، موت، آج موت مر رہی ہے، آج موت مر رہی ہے، جبریل اس کو ذبح کر دیں، جبریل اسے ذبح کر دیں۔ اور پھر کہا جائے گا، جنت والو ہمیشہ رہو، دوزخ والو ہمیشہ رہو۔ تو اگر آج موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے اور دوزخ والے غم سے مر جاتے۔ اللہ پوچھے گا پھر جنت والوں سے، تم چوہا سیدن شاہ میں کتنے دن گزار کے آئے تھے؟ تو کہیں گے یومن، یا اللہ ایک دن، ایک دن۔ دوسرے کہیں گے نہیں نہیں نہیں نہیں یا اللہ، یہ زیادہ کہہ گیا ہے، یہ زیادہ کہہ گیا ہے، بعض یومن، بس آدھا دن گزارا تھا، آدھا دن۔ 80 سال کا مسلمان، 90 سال کا مسلمان، 1450 سال کے نوح علیہ السلام، وہ کہیں گے بعض یومن، یا اللہ کوئی ایک دن تھا یا آدھا دن تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا، تم نے اس کے بدلے میں میری جنت کو خریدا، میری رحمت کو خریدا اور میری مہمان نوازی کو خریدا، اب جاؤ مزے کرو۔ پھر اللہ دوزخ والوں سے پوچھے گا، ہاں بھائی تم دنیا میں کتنا رہ کر آئے تھے؟ وہ کہیں گے یومن، ایک دن، او بعض یومن، آدھا دن۔ فرعون جیسا بادشاہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا، کہے گا آدھا دن، بس آدھا دن، پورا دن بھی نہیں، آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہارا ستیاناش ہو، تم نے کتنا غلط سودا کیا، صرف آدھے دن کی چوپڑی روٹی اور آدھے دن کے گانے بجانے، آدھے دن کی لذتیں، آدھے دن کی شہوتیں، آدھے دن کی بدماشیوں کے پیچھے تم نے دوزخ کو خریدا، میرے غصے کو خریدا، آپ کو خریدا۔ جاؤ پڑ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، ہمیش ہمیش کی تمہارے لیے آگ ہے، آگ۔ بھائیو قید خانہ نہیں ہے، آگ ہے، اللہ کے واسطے ہوش میں آئیں میرے بھائیو ہم، آگ ہے۔ نماز چھوڑ دینے سے کبھی ماتھے پہ بل نہیں پڑا، تھوڑا سا دکان میں نقصان ہو تو نیند اڑ جاتی ہے، کوئلے کا ریٹ گر جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور کسی کو گالی دے دی کبھی غم نہیں ہوا، جھوٹ بولا کبھی غم نہ ہوا، ماں کی کے ساتھ بدتمیزی کی کبھی درد نہ اٹھا، باپ سے گستاخ ہوا کبھی درد نہ اٹھا، روزہ چھوڑ دیا کبھی درد نہ اٹھا، قرآن کی تلاوت رہ گئی کبھی غم نہ ہوا۔ یہ جن چیزوں سے جنت بنتی ہے ان کے نفع نقصان سے دل خالی ہو گئے، دنیا کا ذرا سا نفع نقصان کبھی اوپر لے جاتا ہے کبھی نیچے لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ آگ ہے، قید خانہ نہیں ہے، آگ ہے، ایک پانی کا قطرہ۔ اور میرے غور سے سننا میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا فوالذی نفسی بیدیہ لو انہا قطرۃن معاکم، قطرۃن ایک قطرہ، ایک قطرہ دوزخ کے پانی میں سے زمین پہ ڈال دیا جائے سارا جہان کڑوا ہو جائے گا، یہ مٹی کڑوی ہو جائے گی، یہ پہاڑ کڑوے ہو جائیں گے، اور ایک قطرہ جنت کے پانی کا زمین پہ ڈال دیا جائے سارا جہان میٹھا ہو جائے گا، سارے پہاڑ میٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ سے بھائی معاملہ کرو تو کیا ہوگا، ہم مرنا نہیں چاہتے پر یہاں تو موت آتی ہے، ہم سے تو پوچھتا ہو کوئی نہیں، صرف اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا تھا رہنا چاہتے ہو کہ آنا چاہتے ہو، باقی اللہ نے کسی سے پوچھنا بھی کوئی نہیں۔ تو کیا ہوگا، پہلا انعام جاؤ میرے بندو ہمیشہ زندہ رہو، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا انعام کیا ہے، زندگی کے ساتھ جوانی چاہیے، اب زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو بوڑھوں سے سنیں دعا کرو اللہ موت دے دے، دعا کرو اللہ موت دے دے، تو اللہ تعالیٰ دوسرا اعلان کرے گا ان لکم من تشبو فلا تحرمو ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر جوانی کے ساتھ اگر بیماری لگ جائے تو اس جوانی کا کیا فائدہ، تو اللہ تعالیٰ تیسرا اعلان کرے گا ان لکم من تصحو فلا تسقمو ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، اب تمہیں کبھی بیماری چھو کے نہ گزرے گی۔ پھر جوانی ہو، زندگی ہو، صحت ہو، پیسہ نہ ہو، فقر ہو، تو پھر اس جوانی سے کیا نفع اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ چوتھا اعلان کرے گا ان لکم ان تنعمو فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ کے مزے کرو، ملک و مال میں رہو، تم سے فقر کو دور کر دیا گیا اور تم سے مصیبتوں کو دور کر دیا گیا۔ یہ ساری نعمتیں موجود ہوں اور جسم کی غلاظت ویسی ہو جیسے کبھی پیشاب، کبھی پخانا، کبھی پسینہ، کبھی الٹی، کبھی ناک بہے، کبھی کان میں درد، کبھی دانت میں درد، کبھی داڑھ میں درد، تو اس کا انتظام اللہ پہلے کر دے گا جنت میں داخلے سے پہلے ہی۔ جنت میں داخلے سے پہلے دو دروازے، دو چشمے ہیں، ایک چشمہ اس کی طرف اللہ متوجہ کرے گا تو پانی پیئیں، اس پانی کا دو کام ہوں گے، ایک تو سینے کا کھوٹ ختم کر دے، سینے کا بغض اور حسد اور غصہ اور عداوت یہ اندر سے سارا دھو دے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا، اندر سے پیشاب پخانے کو دھو دے گا، اب یہ سات سمندر پی جائے پیشاب کا قطرہ نہیں ہوئے گا، اور یہ پہاڑ روٹی بن جائے اور وہ کھا جائے تو پخانے کی غرازت کا ایک ذرہ پیٹ میں وجود نہیں پائے گا، یہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ یہ پانی ان کے اندر سے پیشاب ختم کر دے گا، پخانہ ختم کر دے گا، سینے کا کھوٹ ختم کرے گا۔ پھر ایک دوسرا چشمہ ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وضو کرو، پھر یہ وضو کریں، اس وضو سے کیا ہوگا، ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ہر انسان چاہتا میں خوبصورت ہوں، لیکن یہاں خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں۔ ہر انسان چاہتا میرا لمبا چوڑا قد ہو، یہاں چھوٹے قد والے بھی، بڑے قد والے بھی، وہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائے گا، وہ ہوگا وہ 125 فٹ لمبا ہر آدمی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا قد تک 7 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، تو تقریباً 125 فٹ ہر آدمی کی لمبائی ہوگی، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ تو جسم کے بال بھی مصیبت ہیں، تو اللہ تعالیٰ جسم کے سارے بال اتار دے گا، صرف سر کے بال ہوں گے، اور یہ پلکوں کے بال ہوں گے، بھموں کے بال ہوں گے، یہ پلکوں کے بال ہوں گے، اور ایسے سبز لکیر ہوگی یہاں مونچھوں کی، اور اللہ تعالیٰ داڑھی کو بھی غائب فرما دے گا، اور جسم کے سارے بالوں کو اس طرح کے جسم بن جیسے چمکتا ہوا شیشہ ہوتا ہے، ایسے اس کا جسم چاندی کی طرح شفاف ہوگا۔ پھر حسن میں ہر کوئی کم و بیش، لیکن وہ حسن زوال پذیر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو ابدی بنا دے گا۔ پھر ہر انسان کو یوسف علیہ السلام جیسا اللہ حسن عطا فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن دیا اس کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو 1/2 حسن تقسیم کیا، اور 1/2 پورا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو جو خوبصورتی ملی ہے وہ ہے 1/2، اور یوسف علیہ السلام اکیلے کو جو خوبصورتی ملی ہے وہ ہے 1/2۔ جب زیادہ قحط پڑ گیا تھا اور بھوک اور غلے کم پڑنے لگے تھے تو یوسف علیہ السلام دیدار کراتے تھے لوگوں کی بھوک اتر جاتی تھی, دیدار کراتے تھے لوگوں کی پیاس اتر, وہ اس لیے ہمیشہ سے منہ چھپا کے رکھتے تھے, منہ کھلا نہیں رکھتے یا نقاب رکھتے. تو یہ حسن اللہ ہر بندے کو عطا فرمائے, ہر انسان کو ہی ملے گی. پھر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا گھر عالی شان ہو, میرا مقام, میرا گھر بڑی خوبصورت جگہ پہ ہو, میرے حشم قدم نوکر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن, میں تمہیں ایسی جنت میں لے جاؤں گا جہاں گھر بڑے خوبصورت ہیں, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, اس میں مشک کا گارا ہوگا اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی, اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش بنے گا, اور اس کے نیچے دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, پانی کی نہر, اس کے ساتھ چشمے ہوں گے بہتے ہوئے, وہ چشمے ہوں گے ایسے فوارہ مار کے اوپر اٹھتے ہوئے. پھر ہر انسان ایک ادنا درجے کا جو جنت ہی ہے, دو جنت میں سب سے آخری درجے کی جو جنت ہے وہ ملے گی جوہینا کو. ایک شخص ہے اس امت میں آئے گا جس کا نام ہوگا جوہینا, اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینا, اس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی. وہ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا تو 70 تو جب دروازہ کھلے گا تو ایک نوکر اس کا استقبال کرے گا, تو جب اس کو دیکھے گا تو ایک دم ایسے سر جھکائے گا, اس کہے گا آپ میرے سامنے سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو. وہ کہے گا نہیں, میں آپ کا نوکر ہوں. پھر جب یہ آگے چلے گا تو اس کو ایک دم نور کی چمک نظر آئے گی, تو یہ سجدے میں گرے گا, تو اس کا نوکر کہے گا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا اللہ تعالیٰ کو. یہ سامنے جو نور نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے؟ تو اس کا نوکر کہے گا نہیں, یہ آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے. پھر جب وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے, اور اس کے لیے ایسے قالین بچھائے جائیں گے, یہ تو دیکھو نا کیسے گندے مندے قالین ہیں ہر وقت جو بےچارے استعمال ہوتے رہتے. تو جنت کے اللہ تعالیٰ قالین بچھائے گا. جنت میں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں, لکڑی نام کی کوئی چیز نہیں, زمین سونا, اور اوپر جو مٹی ہے وہ ہوگی مشک, گھاس اندر, اور اس کا جو گرد و غبار ہے اس کا گرد و غبار وہ اندر بنے گا. جو نیچے والی جنت ہے اس کی زمین چاندی کی, اور جو جنت الفردوس ہے اس کی زمین سونے کی, اس پر جو مٹی ہے وہ مشک ہے, جو گھاس ہے وہ انبر ہے, جو گرد و غبار ہے وہ جو گھاس ہے وہ زعفران ہے, جو اس کے اوپر گرد و غبار اڑتا ہے وہ انبر ہے. تو وہاں کوئی گردہ ہے نہیں, اور جو درخت ہیں وہ سونے چاندی کے ہیں. جو اللہ دنیا میں لکڑی سے آم نکالتا ہے وہ اللہ جنت میں سونے چاندی سے آم بھی نکالے گا, انگور بھی نکالے گا. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے سامنے انگوروں کا ایک گچھا رکھا گیا تھا, اتنا سا, اتنے اتنے انگور, آدھے کھٹے جو میٹھے تھے وہ بھی کھٹے تھے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایک کوا ایک مہینہ سیدھا ایسے اڑے, اور اڑتے ہوئے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے, نہ کہیں بیٹھے, نہ رفتار سست ہو, مسلسل ایک مہینہ تیز رفتاری سے اگر وہ دوڑتا رہے اڑتا رہے, تو ایک مہینے کی اڑان کے بعد جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس دنیا سے بڑا تو صرف ایک گچھا ہوگا جنت کا. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال سے ڈول بنایا ہو, کبھی دیکھا ہے؟ کہ جی ہاں. کہ جتنا بڑا وہ ایک ڈول ہوتا ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے. پھر ایک اور بدو بولے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا گھوڑے بھی ہیں, سرخ یاقوت کے, سبز زمرد کے, پر جدھر تمہاری نظر پڑے گی ادھر اس کا قدم پڑے گا. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہیں؟ آپ نے کہا اونٹ بھی ہیں, ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے, جدھر تیری نظر پڑے گی ادھر اس کا قدم پڑے گا. ایک اور بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ ریت ہے, بدوؤں کو صحرا بڑا پسند. شیخ زائد بن سلطان اب کتنا بڑا بادشاہ بن گیا، کتنی دولت۔ اس کے بیٹے کو ہم ملنے گئے، ہماری جماعت گئی تھی تو ہم گشت میں ملنے گئے، تو اس نے اتنے عالی شان محل میں باہر ایک خیمہ بنایا ہوا، اس کے آگے پتھر اور ریت کو رکھا ہوا کہ یہ ریت اور پتھر ان کی یادگار ہے، اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہوگا؟ آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، پر ریت کا نہیں ہوگا، مشک و یاقوت کا ہوگا۔ پھر ایک اور بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، اس کا نیچے سونے کا ہے، اس کے تینیاں جواہرات کی ہیں، اور اس پر جو دانا ہے دانا وہ 12 ہاتھ لمبا ہے، 12 ہاتھ، ایک دانا کھجور کا 12 ہاتھ لمبا ہے۔ پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ موسیقی ہے جنت میں؟ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا وہ کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، وہ صرف ان کے لیے ہے جو چوہا سیدن شاہ میں گانے نہ سنیں، جو یہاں سنیں گے وہ ان گانوں سے محروم کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس گانے کے ساتھ منافقت پیدا ہوتی ہے اور زنا کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بے حیائی آتی ہے، فحاشی آتی ہے، عریانی آتی ہے، اور اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، غیرت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، حیا کی چادر تار تار ہو جاتی ہے، اور انسان ننگا ہو جاتا ہے، تہذیب کے نام پر ہر غلاظت ان گھروں میں اتر جاتی ہے جن گھروں میں ناچ گانا ہے۔ تو اسلام ہر اس چیز کو حرام کر دیتا ہے جو آگے چل کر بے حیائی کا ذریعہ بنے، کیونکہ موسیقی بے حیائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ جو گانے سنتے سنتے مر گئے اور توبہ نہ کی تو جہنم میں سے سیسا پگھلا ہوا نکال کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کان کا درد تڑپا دیتا ہے، ایک دفعہ مجھے ہوا تھا، ساری رات انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے، کان کا درد تڑپا دیتا ہے، جس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا چلا گیا تو اس نے کیا لذت پائی 10 سال 20 سال وہ فاحشہ عورتوں کے گانے سن کر، اور یہ تبلے اور ڈھول کی تھاپ سن کر اس پاگل نے کیا گھٹیا سودا کیا اور کیا بربادی کا سودا کیا، جو آگے یہ سزا الگ اور جو اوپر جنت کی موسیقی سے محروم ہو گیا وہ سزا الگ۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں جو چوہا سیدن شاہ میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ہم ان کو جنت کی موسیقی سنائیں گے۔ اور جنت کی موسیقی کیا ہے؟ ساری جنت ساز ہے اور جنت کی حور آواز ہے۔ جنت کی حور تھوک ڈال دے سات سمندر میں تو سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، ویسے اس کو تھوک آتی نہیں، تھوک ایس کی چیز ہے، اس میں تھوک ہے نہیں، فرض کرو اگر وہ تھوکے تو اس کے تھوک میں ایسی مٹھاس ہے کہ سات سمندر میٹھے ہو جائیں، تو جب وہ بولے گی تو اس بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ تو سات جنت کا، آواز حور کی، ایک گانا کتنا لمبا ہوگا؟ چند دن پہلے جنید جمشید گلوکار ہے، اب تو اس نے ماشاءاللہ توبہ کر لی، اس سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا ہم لمبا گانا بناتے ہیں 3.5 منٹ، 3.5 منٹ سے زیادہ ہو تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھیں کہ لوگ سنیں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، 10 منٹ سے لمبا نہیں کرتے نہیں تو لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہا تمہارے جیسے گانے ویسے لوگوں کی، ویسے لوگوں کا شوق ذوق، تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق۔ سنو جنت کا ایک گانا 70 برس کی لمبائی کا ہوگا، ایسے بیٹھے ہوں گے سن رہے سن رہے سن رہے، کتنے سال بھائی؟ 70 سال۔ یہ 70 سال کیسے گزریں گے؟ دنیا کا ایک دن 24 گھنٹے کا اور جنت کا ایک دن ہے 1000 سال کا، دنیا کا دن 24 گھنٹے کا اور جنت کا دن 1000 سال کا، ایک گانا 70 برس کا ہے۔ جب ایسے بیٹھ کے سننا شروع کریں گے نہ آنکھ جھپکے گی نہ کان تھکے گا، بلکہ ایک حدیث مجھے بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، جنتی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا یوں پاؤں پھیلا کے، تو اس کی دو ہوریں سر پہ بیٹھے ہوں گے دو پاؤں کی طرف، تو ان سے کہے گا میں چوہا سیدن شاہ میں گانے نہیں سنتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے، میں نے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ان سے وہ آگے کہیں گی تو نے کس خبیث چیز کا نام لے لیا، شیطانی گانے، دفع کرو، سن ہم تمہیں جنت کا سناتی ہیں۔ تو یہ جب گائیں گی تو صاحب اس کے جنت کے درخت سارے ساز بن جائیں گے اور حوروں کی آواز وہ نغمہ بن جائے گی۔ تو یہ ایسے ہی بیٹھا بیٹھا 70 برس ان کے گانے میں گم رہے گا، اسے ہوش بھی نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا صلہ ان بندوں کے لیے جو اپنے کانوں کو اس شیطانی ٹوٹاں سے روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سودا مفت نہیں کیا، کوئی سودا مفت نہیں کیا، ہر سودے کی بڑی قیمت لگائی ہے اور بے بہا قیمت لگائی ہے۔ اور پھر یہاں ایک دفعہ ملتی ہے، کام کرو تو جتنا کرو گے اتنا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، زندگی تم نے خدمت کی، اللہ کی اطاعت کی 60 سال 70 سال 100 سال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس آؤ گے ہمیشہ ملے گا، ہمیشہ ملے گا، ہمیشہ ملے گا، کبھی نہیں ختم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی ایسا گانا تم نے کبھی سنا؟ کہیں گے نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اسے اچھا گانا سنوں, اس سے اچھا سنوں. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے, داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو, آج میرے بندوں کو جنت کا گیت سناؤ. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ایسے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے, پہاڑ ہلنے لگ جاتے, ایسی آواز تھی پہاڑوں پہ وجد تاریخ ہو جاتا, جنگل کے شیر نکل کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے, جانور سنتے تھے, انسان بے ہوش ہو جاتے تھے. وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے واپس کر دی. جب آ کے ممبر پر بیٹھیں گے جنت ساز داؤد آواز, یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سما پیدا کرے گا کہ جنتی جو جنتی تو جنتی ہیں, جنت بھی وجد میں آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. کہیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سنا؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ کہو بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب آ جا اب تیری باری, اے میرے حبیب آ جا اب تیری باری ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ رونق افروز ہوں گے, پھر آپ کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا. یہ جو کچھ گایا جا رہا ہے یہ دنیا کے گندے گانے نہیں, یہ اللہ کی حمد ہوگی اور اس کو ساز و آواز کے ساتھ گایا جائے گا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع کریں گے تو جنت کی نہریں بھی اٹھ اٹھ کے موجیں اٹھ اٹھ کے ایسے سجدے میں پڑیں گی, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر جنت اور پرندے اور درخت اور پانی اور نہریں اور چشمے اور انسان اور عورتیں اور مرد اور فرشتے سب بے خود ہو جائیں گے. یہ حوصلہ ہے چند دن دنیا میں کانوں کو فاحشہ عورتوں کی آواز سے بند کرنے کا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرے بندو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سنوں, اس سے اچھا سنوں, اور جنت کا سارا حسن و جمال یہ اللہ پاک کے حکم کا ایک چھوٹا سا کمال ہے. تو اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہو سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں سوچ سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے رضوان سے فرمائیں گے پردہ اٹھا لو, چونکہ ابھی تک اللہ سامنے نہیں آیا ہوگا, یہ سب کچھ آواز ہوگی اللہ سامنے نہیں ہوگا. اور اس مجمع میں صرف اللہ کا نبی ہے جس نے اللہ کو پہلے دیکھا ہوا ہے, اس سے پہلے اور کوئی نہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے رضوان سے کہے گا رضوان رضوان, کہے گا لطائی پردہ اٹھاؤ پردہ اٹھاؤ, میرے بندے مجھے دیکھیں. ایسے عرش کا سایہ, عرش کی چھت, اوپر سے آواز, تو رضوان آئے گا. جنت کا فرشتہ جیسے پردہ نہیں کھینچا جاتا, پردہ کھینچا جاتا وہ تنیے بنے جیسے کرتے ہیں پردہ سے اٹھتا جاتا اٹھتا جاتا, تو وہ پردہ اس طرح نہیں, وہ پردے اوپر نیچے اس طرح ہے. تو رضوان آئے گا اور یوں پردے اٹھائے گا, اٹھتے اٹھتے اٹھتے اٹھتے اٹھتے سارے پردے جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہوا اپنے بندوں کے سامنے آ جائے گا. ہاں ان آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لو, اللہ اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے گا. ان آنکھوں سے کسی کی بیٹیاں نہ دیکھو, اللہ اپنا دیدار کرائے گا. ان کانوں سے گانے نہ سنو, اللہ جنت کے گانے سنائے گا. اب آنکھیں مست ہوں گی دیدار میں, کان مست ہوں گے آواز پر, اللہ کا دیدار, اللہ کی آواز, اللہ قرآن سنائے گا. قرآن سنائے گا, تورات زبور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے, وہ نہیں سنائے گا, قرآن سنائے گا. اور یہ مجلس ایسی لمبی ہوگی کہ لاکھوں برس گزر جائیں کسی کو اندازہ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ جنت کی حوریں وہ نیچے نیچے ہوں گی, یہاں نہیں ہوں گی. یہاں ایمان والے مرد ہوں گے, ایمان والی عورتیں ہوں گی, حوریں گھروں میں ہوں گی. تو پھر وہ حوریں اللہ سے کہیں گی یا اللہ ہمیں اپنے خامد یاد آ رہے ہیں, انہیں ہمارے پاس بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا تو سارے پکار اٹھیں گے, نہیں نہیں نہیں نہیں یا اللہ ابھی نہیں یا اللہ ابھی اور ابھی اور ابھی اور ابھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس بس وہ تمہاری بیویاں تمہیں یاد کر رہی ہیں. وہ کہیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی بھی, نہ جنت چاہیے نہ حوریں چاہیے, بس تیرا دیدار چاہیے. وجوہ یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة, بس تیرا دیدار چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں وہ تمہاری بیویاں تمہیں یاد کر رہی ہیں. اچھا ایسا کرو اب جمعے جمعے آ جایا کرنا, ہر جمعے آ جانا, ہماری تمہاری براہ راست ملاقات ہو جائے کرے گی. ابھی واپس جاؤ ابھی واپس جاؤ. تو یہ جائیں گے ان کا دل نہیں کر رہا ہوگا, البتہ جو لوگ جنت الفردوس میں رہتے ہیں, جن کو اللہ جنت الفردوس دے دے گا, جنت الفردوس جنت میں ایک درجہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے, درختوں کو, نہروں کو, باغات کو, پھلوں کو, لڑکیوں کو, لباس کو, ہر چیز کو خود بنایا, پھر اس پر مہر لگائی, اس کو کسی کو نہیں دکھائی وہ جنت. اور دن میں اللہ 5 دفعہ اسے روزانہ سجاتا ہے, یہ ان کی خصوصیت, صبح شام دیدار ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں کو دیدار عام ہوگا اور ابوبکر صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یہ دیدار عام ہے تو دیدار خاص پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں یہ بھائی عرض کر رہا تھا وہ ادنا درجے کا جنتی جس کے لیے وہ قالین بچھائے جائیں گے, جس پر وہ 40 سال بھی چلتا جائے تو وہ قالین ختم نہیں ہوں گے, اس کے 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے. تو چونکہ سارے جنتی تو جنت میں پہنچ چکے, یہ سب سے آخر میں گیا ہے, تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر سے آئے, ہم تو انتظار کر کر تھک گئے, آپ بڑی دیر سے آئے. وہ آگے کہے گا شکر کرو میں آئی گیا, تمہیں کیا پتا کتنی دھلائی میری ہو رہی تھی, کتنی سکائی ہو رہی تھی. یہ خیر حدیث کے الفاظ تو نہیں لیکن لگتا ہے کہے گا ضرور. تو وہ کہا تمہیں تو پتہ نہیں میں کیسے پٹ پٹا کے آ رہا ہوں. پھر آگے ایک وادی آئے گی, اس میں تخت بچھا ہوگا, اس پہ بٹھایا جائے گا, یہ 80,000 نوکر اس کے لیے کھانے پیش کریں گے, ایک ہاتھ میں کھانے کا برتن ہوگا, ایک ہاتھ میں پینے کا پیالہ ہوگا. یہ یوں سمجھو 80,000 قسم کے کھانے اور پینے, یہ کھاتا جائے گا پیتا جائے گا, کھاتا جائے گا پیتا جائے گا. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا, پیو تو کھایا نہیں جاتا, زیادہ کھاؤ تو پھر بیمار ہو جاؤ, پیٹ چل پڑے, دست لگ پڑے, قبض ہو جائے, کیا کیا الٹیاں شروع ہو جائیں. یہاں 80,000 کھانے کھائے, ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھ گئی, پہلے سے بڑھ گئی, پہلے سے بڑھ گئی, پہلے سے بڑھ گئی. 80,000 قسم کے مشروب پیے, ہر مشروب کی لذت پہلے سے بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ اب پلا رہا ہے, یہاں کا شراب نہ پینا, حرام نہ کھانا, حرام نہ پینا. تم آ جاؤ میرے پاس, میں تمہیں پھل کھلاؤں گا جنت کے, میوے کھلاؤں گا جنت کے, کھانے کھلاؤں گا جنت کے, شراب پلائے گا جنت کی. تین درجے ہیں جنت کے شراب پینے والوں, اور جنت کے پینے پلانے کے 3 مجلس ہیں. قرآن بتاتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا, کچھ لوگ ہیں جو خود پیالوں میں ڈال ڈال کے پی رہے ہیں. ایک درجہ اس سے اوپر ہے یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا, ایک درجہ اس سے اوپر ہے جہاں فرشتے ڈال کے پلائیں گے, غلام بیویاں اور حوریں ڈال کے پلائیں گے. ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے وہ ہے سقاهم ربهم شرابا طهورا, وہاں اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا. تو میرے بھائیو کوئی سودا مفت میں نہیں ہے, کوئی سودا مفت میں نہیں ہے. اللہ نے بڑی قیمت لگائی ہے کہ میری مان لو یہ سب کچھ تمہارے لیے تیار ہے. یہ کھا کے پی کے جب فارغ ہو جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے اچھا اب اس کو بیوی سے ملا دو, بیوی سے ملا دو. وہ نکل جائیں گے, خادم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو اس کیا دیکھے گا, ایک ملک اور ظاہر ہوگا. ایک لڑکی تخت ایسے بیٹھی ہوگی, جب اس پر نظر پڑے گی تو اس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے. ان 70 جوڑوں میں ہر پل میں ایک رنگ آئے گا, ایک جائے گا. یہاں تو ایک ڈیزائن بڑی مشکل سے بنتا ہے, کتنی کڑھائیاں ہوتی ہیں, پھر اس کو بدلنا نہیں پڑتا, وہ نہ بدلا جاتا ہے, پھر نیا بنایا جاتا ہے. اور وہاں کیا 70 جوڑے ہوں گے, ہر جوڑے میں ایک ایک منٹ میں, ایک ایک پل میں ایک ڈیزائن آئے گا, ایک جائے گا, ایک آئے گا, ایک جائے گا. اس کے سر پر تاج ہوگا جس کا سب سے چھوٹا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہوگا. اس کے بعد سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی اوڑی تک ایسے پھولے پھیلے ہوئے ہوں گے, اور 70 جوڑوں میں اس کا پورا جسم نظر آتا ہوگا. جس پر پہلی نظر پڑے گی تو یوں بیٹھا بیٹھا 40 سال, سنیں آپ, 40 سال ایسے بیٹھا صرف دیکھتا رہے گا, دیکھتا رہے گا. نہ اس کی آنکھ جھپک سکے گی, نہ دائیں دیکھ سکے گا, نہ بائیں دیکھ سکے گا, نہ اوپر نہ نیچے, بس 40 سال ایسے بیٹھا دیکھتا رہے گا, دیکھتا رہے گا, مدہوش ہو جائے گا. دوزخ کے کالے کالے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جنت کی بیوی پہ نظر پڑی, اور موت ہوتی تو مر جاتا. 40 برس کے بعد وہ اس کی بیوی وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت, کیا خیال ہے آپ صرف دیکھتے ہی رہیں گے, ہمارے پاس نہیں آئیں گے, ہمارے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا میں کہاں بیٹھا ہوں, پھر وہ پوچھے گا من انتی, تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیوی ہوں, انا من اللواتی خودی نلک, میں وہ ہوں جو آپ کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں. یہ میں آپ کو ادنا درجے کی جنت بتا رہا ہوں. اس سب سے چھوٹے جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بیوی کے علاوہ 72 بیویاں جنت کی عطا فرمائے گا. اور یہ جو میں نے آپ کو جنت کی لڑکی بیان کی ہے یہ سب سے چھوٹی جنت ہے. جنت الفردوس کی لڑکیوں کا حسن و جمال اس کو تو نہ کوئی الفاظ بتا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا میری جنت تو دیکھو. یہ جنت الفردوس نہیں, وہ تو اللہ نے کسی کو دکھائی نہیں, جبریل اندر گئے پھر نور کی چمک اٹھی تو جبریل سمجھے اللہ سامنے آ گئے، ایک دم سجدے میں گر گئے، تو انہوں نے آواز سنی ارفع راسک روح الامین، جبریل سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھا تو ایک لڑکی تھی جو مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے اور دانتوں کی چمک نے ایسا نور پیدا کر دیا تھا کہ جبریل بھی حیران ہو کے رہ گئے، کہنے لگے سبحان الخالق، میں قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر. وہ کہنے لگی تمہیں پتا میں کس کے لیے ہوں، تمہیں پتا میں کس کے لیے ہوں؟ کہ نہیں، کہ میں ان لوگوں کے لیے ہوں جو چوہا سید انشاہ میں اپنی مرضی نہیں کرتے اللہ کی مرضی کرتے ہیں، جو اپنی مرضی پوری نہیں کرتے اللہ کے رسول کی مرضی پوری کرتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جنت الفردوس کی لڑکی کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، عام لڑکی جب وہ مسکراتی ہے تو ساری جنت میں سطع نور ان فل جنگا، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. فرفا ہوا سارحم، لوگ ایسے دیکھیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ ایک لڑکی جنت کی مسکرائی ہوگی، اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہوگا اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا. ایک حدیث بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، ایک جنت اپنی دنیا جنت کے حور کے پاس جائے گا، جب اسے دیکھے گا کہے گا جنت میں تیرے جیسی کوئی نعمت کوئی نہیں. اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، نہ اس کا جی بھرے گا نہ اس کا جی بھرے گا، لذت کامل، جوانی کامل، زندگی کامل. پھر ایک دم نور کی ایک چمک اوپر اٹھے گی، اوپر نظر دوڑائے گا تو ایک ایسے کھڑکی کھلے گی، ایک لڑکی اس کے دیکھ کر مسکرائے گی اور اسے کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ تو ایک ہی کے پاس بیٹھ گئے، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں. جب اس کو دیکھے گا تو اس سے زیادہ حسین نظر آئے گی، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس پہ فدا ہو جائے گا، پھر اس کے پاس رہے گا، پھر ایک نور کی چمک اوپر اٹھے گی، کیا دیکھے گا، ایک اور جنت کی لڑکی کھڑکی کھول کے کہہ رہی ہوگی اما آنا ان یکون لنا منک نصیب، اے اللہ کے ولی ہماری باری کب آئے گی، ہماری ملاقات کب ہوگی. پھر اسے چھوڑ کے جائے گا تو اس کا حسن و جمال دوسری سے بھی زیادہ ہوگا، پھر اس تیسری سے چوتھی کے پاس جائے گا، وہ اس سے زیادہ حسین، لذت کامل، جوانی کامل، زندگی کامل. پھر ایک دم نور کی ایک چمک اوپر اٹھے گی، اوپر نظر دوڑائے گا تو ایک ایسے کھڑکی کھلے گی، ایک لڑکی اس کے دیکھ کر مسکرائے گی اور اسے کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ تو ایک ہی کے پاس بیٹھ گئے، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں. جب اس کو دیکھے گا تو اس سے زیادہ حسین نظر آئے گی، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس پہ فدا ہو جائے گا، پھر اس کے پاس رہے گا، پھر ایک نور کی چمک اوپر اٹھے گی، کیا دیکھے گا، ایک اور جنت کی لڑکی کھڑکی کھول کے کہہ رہی ہوگی اما آنا ان یکون لنا منک نصیب، اے اللہ کے ولی ہماری باری کب آئے گی، ہماری ملاقات کب ہوگی. پھر اسے چھوڑ کے جائے گا تو اس کا حسن و جمال دوسری سے بھی زیادہ ہوگا، پھر اس تیسری سے چوتھی کے پاس جائے گا، وہ اس سے زیادہ حسین ہوگی، چوتھی سے پانچویں کے پاس جائے گا، وہ اس سے زیادہ حسین ہوگی. یہ بدلہ ہے زنا سے بچ جانے کا، یہ بدلہ ہے اپنی شہوتوں کو پاک رکھنے کا، یہ بدلہ ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے کا، یہ بدلہ ہے زنا کے گندے راستوں سے واپس آ جانے کا. پھر ایک دم ایک نور بلند ہوگا، ایک نور کی چمک اٹھے گی کہ نظریں چکا چوندھ ہو جائیں، نظریں چندھیا جائیں اور سوری جنت روشن ہو جائے گی. تو یہ گھبرا کیسے اوپر دیکھے گا کہ یہ نور کیسا، یہ چاند کیسا. تو اوپر دیکھے گا تو اس کی جو دنیا کی بیوی ہوگی وہ ایسے دروازہ کھول کے کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی آپ ہمارے پاس کب تشریف لائیں، ہمارے پاس کب آئیں گے. یہ دنیا کی ایمان والی عورت ان جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہوگی. یہ ایک زندگی ہے بھائیو جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، جہاں زندگی تو ہے موت نہیں، خوشیاں تو ہیں غم نہیں، کھانا تو ہے پخانا نہیں، پینا تو ہے پیشاب نہیں، عروج تو ہے سوال نہیں، صحت تو ہے بیماری نہیں، حسن و جمال تو ہے بڑھاپا نہیں. بڑے حسین چہرے بڑھاپے میں ایسے مرجھا جاتے ہیں، بڑے حسین چہرے خود اپنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں کہ وہ حسن کہاں چلا گیا، وہ ڈھل گئی شام، وہ ڈھل گیا سورج، وہ ساری جوانیاں، وہ ساری قوتیں طاقتیں وہ ماضی کا قصہ بن کے رہ گئیں. ہاں پھر کمریں جھک جاتی ہیں، پھر آدمی یوں ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے زمین میں کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈتا پھر رہا ہو، جیسے زمین پر کھویا ہوا حسن ڈھونڈتا پھر رہا ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر رفتہ لوٹ کے آ جائے. غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. شاعر تمنا کرتے چلے گئے کہ گزرا ہوا زمانہ لوٹ کے آ جائے، ایام رفتہ لوٹ کے آ جائیں. پر میرے بھائیو جو پل نکل گیا تو نکل گیا، اب کائنات اسے واپس نہیں لا سکتی. یہاں وقت سب سے بے رحم بے رحم بے رحم مخلوق ہے جو تیزی کے ساتھ ہر چیز کو پرانا کرتا چلا جا رہا ہے اور زندگیوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے اور خوشیوں کو غم میں بدلتا چلا جا رہا ہے. جب اللہ جنت میں لے جائے گا تو وقت تھم جائے گا، رک جائے گا، بس اب ختم جب وقت کی رفتار ختم, اللہ سوچ نکال دے گا. دنیا میں اللہ نے ایک دفعہ کر کے دکھایا ہے, دنیا میں کر کے دکھایا. کب؟ اصحاب کہف غار میں داخل ہو گئے, وہ جا کے سو گئے. ان کی عمریں تھیں 20 سے 30 سال کے درمیان. فتح فتیتن, 20 سے 30 سال کے درمیان کے نوجوان کو فتح کہتے ہیں. فتیا تو ان میں 30 سال سے زیادہ نہیں تھا اور 20 سال سے کم نہیں تھا. 18 20 30 جا کے سو گئے. کتنا سوئے؟ ولد سوتی کہفہم 300 سنین وزادو 309 سال. ایک جو عام مشہور تفسیر ہے, ایک تین سو سال سوئے رہے, پھر بیداری کے بعد 9 برس مزید زندہ رہے اور 9 برس کے اندر ان سب کا انتقال ہو گیا. ایک یہ قول ہے, ایک وہ قول ہے. 300 سال کے بعد اٹھایا گیا. کیسے اٹھایا گیا؟ کہ 309 سال کے بعد 20 برس کا نوجوان 20 سال کی عمر میں اٹھا, 25 سال کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا, 22 سال کا نوجوان 22 سال کی عمر میں اٹھا. جب زندگی حرکت کرے تو نوخن بڑھتے ہیں, مونچھیں بڑھتی ہیں, سر کے بال بڑھتے ہیں, داڑھی بڑھتی ہے, ہر چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب وہ 20 برس کی عمر 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں تو نوخن اسی طرح, داڑھی اسی طرح, بال اسی طرح, مونچھیں اسی طرح, کپڑے اسی طرح. نہ ہوا نے چھوا, نہ موسم نے بدلا, نہ موزی نے کاٹا, نہ وقت کے گزرنے نے ان کو بوڑھا کیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ باہر وقت کی گھڑی گھومتی رہی اور غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کا سوئچ نکال کے باہر پھینک دیا. اندر وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. وہ واقعی اندر صبح سوئے شام کو اٹھ گئے, لیکن باہر گھڑی 300 سال گھومی. یہی کچھ میدان محشر میں ہوگا کہ جدھر اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوں گے اللہ ادھر وقت کی گھڑی بند کر دے گا, سوئچ نکال دے گا. جدھر نافرمان کھڑے ہوں گے ادھر وقت گھومتا رہے گا. تو نیک لوگوں کو پتا چلے گا جیسے 2 رکعت نماز پڑھی اور 50,000 سال گزر گئے, اور ادھر والے جو ہوں گے ان کو 50,000 سال پورے گزرتے محسوس ہوں گے کہ ادھر وقت گزر رہا ہے اور ادھر وقت کو نکال دیا گیا ہے. تو جنت میں جانے کے بعد وقت تھم جائے گا, زندگی کو سکون اور قرار آ جائے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالی جیسے ابد الآباد کے لیے باقی رہنے والی ذات ہے, ایسے جنت والے بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے بنا دیے جائیں گے. اب بچوں کی جدائیاں نہیں, ماں باپ کی جدائیاں نہیں, بچوں کو ماں باپ کے لیے پریشانی ہے ہونا پڑے گا, ماں باپ کو بچوں کے لیے اداسیاں نہیں ہوں گی, خاوند بیویوں کے بے وفا نہیں ہوں گے, بیویاں خاوند سے بے وفا نہیں ہوں گی. بلکہ جنت کے دروازے پر جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ان کی دنیا کی بیوی ان کا استقبال کر کے 4 خوشخبریاں دے گی, 4 خوشخبریاں دے. اس کو اگر ملے گی تو ملتے کہ انت حبی وانا حبک, تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ, انا الخالد فلا اموت, اب موت مر گئی اب میں نہیں مروں گی, انا النعمت فلا ابعث, اب بڑھاپا چلا گیا مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا, انا المقیمت فلا ارحل, اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی کبھی ساتھ نہ چھوڑوں گی, انا الراضیہ فلا اسخط, اب میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہوں گی کبھی تجھ سے لڑائی نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا, حضرت علی شادی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا, سرور شہر ہموم دہر قصور دہر دخول قبر. شادی کیا ہے؟ 1 مہینے کی عاشقی معشوقی, پھر ساری زندگی کا لڑائی جھگڑا ہے, اور پھر اس کے بعد کمر کا ٹوٹ جانا, پھر قبر میں جا کے سو جانا. جب جنت میں پہنچیں گے تو یہ اس کی بیوی اس کو خوشخبری دے گی, راضی ہوں لڑائی نہیں. پھر آ کے تخت پر بیٹھیں گے اور نیچے چلتی ہوئی نہریں, آگے اڑتے ہوئے پرندے, اوپر جھکے ہوئے پھل, دائیں بائیں کھڑے ہوئے غلام, فرشتے آ کر سلام کریں گے, سلام علیکم بما صبرتم. فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ جن کو سلام کرے وہ کیسے عظیم انسان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر رضی تم, اب خوش ہو گئے نا, اب خوش ہو گئے نا, کہیں گے یا اللہ ہم خوش ہو گئے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں, افلا اعطیکم بافضل من ذلکم, کیا میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو کہیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. تو یہ ایک سودا ہے ایک سودا. اللہ کہتا ہے میری مان لو چوہا سیدن شاہ میں, جو تم پیسے کما کے کرنا چاہتے ہو وہ ہوتا بھی نہیں. شرابیں زیادہ پیو گے تو جگر خراب, میدا خراب, آنتیں خراب, جوانیاں گل گئیں. کتنے ہم کتنوں کو دیکھا شرابیں پیتے پیتے جگر برباد کر کے جا کے قبروں میں سو گئے. ایمان بھی برباد, عورتوں کے پیچھے پڑ پڑ کے عزتیں بھی برباد, ذلتیں الگ آئیں. ایمان الگ ہوا, جس پیٹ میں شراب چلی جائے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے. جب تک پیٹ میں شراب ہے ایمان اندر داخل نہیں ہوتا. خدا نخواستہ کوئی زنا کرتا ہے, جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. اس حال میں مر جائے تو ممکن ہے کفر پہ مر جائے, کافر ہو کے مرے. میری ہمارے علاقے میں واقعہ, ایک آدمی زنا کر رہا تھا اس حال میں مر گیا. کس وقت میں اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام آئے تو غافل ہو کے نہ مرے, مجرم ہو کے نہ مرے, نہ فرمان ہو کے نہ مرے. تو یہ ایک سودا اللہ کرتا ہے کہ میرے بندو چوہا سیدن شاہ میں میری مان, پھر میں سب تمہاری مان جاؤں گا, وہ سب کچھ کر دوں گا جو تم چاہتے ہو. اب اللہ کی ماننے کی شکل کیا, اللہ ہمارے سامنے نہیں, اللہ ہمارے سامنے نہیں, اس کی بات, اس کی آواز ہم نہیں سنتے, اس کے فرشتے ہم نہیں دیکھتے, اس کا عرش نہیں دیکھا, اس کی جنت کو نہیں دیکھا, اس کی دوزخ کو نہیں دیکھا, تب کون ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے, کون بتائے کیا کرنا ہے؟ تو ہم بلا گئی. تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اپنے اور ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا, وسیلہ بنایا, پل بنایا, ذریعہ بنایا. میرے رب کی قسم ایسا بھی کسی کو نہیں ملا. پہلے نبی تو دنیا میں تھے تو اپنی برکتیں تقسیم کرتے گئے, اور جب دنیا سے چلے گئے اپنی برکتیں ساتھ لے گئے. صرف یہ ایک نبی آیا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی برکتیں تقسیم کر رہا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے, اور امام نووی بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب العیون میں, اور امام اور ابن کثیر وہ بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ امام عتبی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر پہ بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. یا رسول اللہ, آپ کے رب کا پیغام ہم تک آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر یہ تیری امت اپنے پر ظلم کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, پھر یہ تیرے پاس آ جائیں اور آ کر اللہ سے معافی مانگیں, اور تو بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگ لے, تو تیرا رب ان سب کو معاف کر دے گا. پھر کہنے لگا جیسو کا مقرب ذنوبی مستشعم بکا الی ربی. یا رسول اللہ, میں آپ کے پاس آیا ہوں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بناتا ہوں کہ میرا مولا مجھے معاف کر دے. پھر اس کے بعد اس نے دو شعر پڑھے. وہ شعر اس واقعے کو کوئی 800 برس گزر چکے ہیں, 700 سال اس واقعے کو کوئی 700 سال گزر چکے ہیں, لیکن اس بدو کا مبارک کلام اللہ کو عرشوں پہ ایسا پسند آیا کہ وہ دو شعر آج بھی روضہ مبارک کی جالی کے ساتھ جو ستون ہیں دو, اس پر یہ دونوں شعر لکھے ہوئے ہیں. دونوں شعر لکھے ہوئے ہیں. جب آپ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ ستونوں پر آپ کی نظر پڑے تو یہ دو شعر آج بھی ہیں. اس نے چار شعر کہے تھے, دو لکھے ہوئے ہیں, دو کتاب میں ہیں. یہ اس نے کہا جیسو کا مکرم بے ذنوبی مستشفعن بکا الی ربی ان یغفر لی ذنوبی, میں آپ کے پاس آیا ہوں گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا کے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. پھر اس نے کہا یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العطاء وفیہ الجود والکرم. یہ دو شعر تو وہاں لکھے ہوئے. اگلے دو, انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام عليكم ما جرى القلم. یہ چار شعر کہہ کر وہ چلتا بنا. کیا کہا اس نے اے وہ مبارک ذات, اے وہ پاک ذات, اے وہ مقدس ذات, جو زیر زمین جا کے سو گیا, جس کے زمین کے اندر جانے کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا اور باہر بھی بابرکت ہو گیا, پہاڑ بھی بابرکت ہو گئے اور وادیاں بھی بابرکت ہو گئیں. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے، صرف آپ ہی نہیں، آپ کی ثقافت بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا درگزر کرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا معاف کرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی امت کے لیے ہمدردیاں اور رونا تڑپنا بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی تو وہ ہستی ہیں، آپ ہی تو وہ ہستی ہیں جب وہ سراب سے قدم ڈگمگائیں گے اور بڑوں بڑوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور قدم پھسلنے کو ہوں گے، جمنے نہ پائیں گے، آپ کی ہستی ہوگی انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب قدم لڑکھڑائیں گے، رات اندھیری کی طرح کالا کالا سیاہ اندھیرا، بال سے باریک، تلوار سے تیز، کون پار کر سکتا ہے اسے؟ تو یا رسول اللہ آپ کی وہاں بھی شفاعت کام آئے گی اور ہم پل صراط کو پار کریں گے آپ کی شفاعت کے صدقے میں، وصاحبا کلا انساهما ابدا، اور میں ابو بکر اور عمر کا احسان بھی کبھی نہیں بھولا سکتا کہ ان دونوں نے بھی امت پہ بڑا احسان کیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا آپ پر بھی سلام ہو، ابو بکر پر بھی ہو، عمر پر بھی ہو، جب تک کاتب کا قلم لکھتا رہے، جب تک قلم کی حرکت چلتی رہے، جب تک لکھاریوں کے قلم لکھتے رہیں، ادیبوں کے قلم شاہپارے تیار کرتے رہیں، میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے، پہنچتا رہے، پہنچتا رہے۔ یہ بدو بڑے عجیب تھے، میں آپ کو کوشش تو کی کہ اس کے کلام کو اردو میں منتقل کروں لیکن میں دسواں حصہ بھی نہیں آپ کو بتا سکا، نوے حصے ایسے ہیں جس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہیں۔ وہ اس کے گیا اور آتا بھی فرماتا مجھے نیند آ گئی، نیند آئی گئی تو ایک دم میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے ادرک الاعرابی، ادرک الاعرابی، اٹھو اٹھو اٹھو، بھاگو، میرے اس امتی کو پکڑو اور اسے جا کر بتاؤ کہ تیرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے، تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیرے رب... بھائی بات بھائی بات بھائی بات کر سنو بھائی، ہم نعرے موروں کے ہمارے بیانوں میں ایسے نعرے نہیں لگتے، تو سکون سے سنو، اطمینان سے سنو، وقار سے سنو، میں کوئی نفی نہیں کر رہا ہوں، بس ہمارا طریقہ نہیں ہے، محبت دل میں ہو اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا پتہ محمد رسول اللہ سے چلتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ چھپی ہوئی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ محمد رسول اللہ سے پتہ چلے گا کہ زندگی کس رخ پر ہے، اگر زندگی اللہ کے حبیب کی غلامی میں ہے تو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہوا ہے۔ ایسی بھائیو حضور کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی غلامی، آپ کی اطاعت، آپ پر مرمٹنا، آپ پہ فدا ہو جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا پہنا، آستین لمبا تھا، ایسے لمبا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چھری لاؤ میں کاٹ کے اس کو چھوٹا کروں، تو ان کے بیٹے نے کہا آپ چھری سے کیوں کاٹتے ہیں، کینچی سے کاٹیں سیدھا کٹے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کا آستین لمبا ہو گیا تھا تو انہوں نے چھری سے کاٹا تھا، میں بھی چھری سے ہی کاٹوں۔ تو ہمارے بھائی نے محبت میں ہی کہا، اللہ ایسا جذبہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ہر مسلمان کے اندر یہ محبت کے جذبے موجزن ہوں، لیکن وہ محبت کے جذبے اللہ کرے عملی شکل میں وجود میں آ جائیں کہ زندگی واقعی غلام رسول کی ہو جائے، نام غلام رسول، کام دشمن رسول، نام غلام نبی نماز تک نہیں پڑھتا، نام غلام نبی ماؤں کو گالیاں دیتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو، اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو۔ تو میں ہم ایسے نبی کے غلام ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی انتظام کر کے گیا، سبحان اللہ، کیسے کیسا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہوا اور ہم پہ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد بھی ان کی برکات کو اور ان کے ثمرات کو امت کے لیے باقی رکھا۔ کوئی کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، لیکن یہ 100% یقینی نہیں ہے کہ یہ وہی قبر ہے، یہ بھی صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک موجود ہے، باقی جتنی قبریں موجود ہیں ان میں 100/100 نہیں ہے، 70%، 50%، 60%، 30%، 40%، 100% ہاں قبر الرسول، یہ صرف ہمارے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک آپ سے درود و سلام پڑھتا ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور آپ سے درود و سلام پڑھتا ہے، اور جب دنیا مٹ جائے گی، مدینہ مٹ جائے گا، مکہ مٹ جائے گا، اور ساری دھرتی ایک ہو جائے گی، برابر میدان ہو جائے گا، پھر بھی 70,000 فرشتہ قبر مبارک پر آ کر درود و سلام پڑھے گا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، یہ سلسلہ قیامت پہ جا کے ختم ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو پھر یہ ختم ہوگا۔ میرا نوح پہ سلام ہو، پھر اللہ نے کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، میرا موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سلام علی الیاسین، میرا الیاس پہ سلام ہو۔ الیاس علیہ السلام کو قرآن نے الیاسین کہا ہے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الیاسین کوئی اور ہی نبی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی المرسلین، میرا سارے نبیوں پہ سلام ہو، لیکن جب اپنے نبی پہ درود و سلام کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے سلام علی محمد تو کافی تھا، سلام علی احمد جیسے اور نبیوں پہ بھیجا سلام، ایسے ادھر ہو جاتا سلام علی النبی، سلام علی محمد، سلام علی احمد، نہیں نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کیا، کیسا کیا کیسا کیا، ان اللہ عبارت لمبی آ رہی، ان لفظ ان آ رہا ہے، ان اللہ ان، ایک تو لفظ ان ہمارے پاس اس کے لیے جو مطلب ہے وہ ہے بے شک اور تحقیق، لیکن ان دو لفظوں میں طاقت تھوڑی ہے اور ان میں طاقت زیادہ ہے، ان بے شک، بلا شک، بلا تردد، کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں، تردد کی گنجائش نہیں، اٹک کھٹک کی گنجائش نہیں، ان پھر آگے اللہ، ان اللہ، اللہ اپنا ذاتی نام لائے، ذاتی صفاتی نام نہیں لائے، ذاتی نام جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، یہ ایسا عجیب و غریب نام ہے کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکال دو تو نام کا مطلب بدل جاتا ہے، جمیل طارق جمیل، جمیل کی جیم ہٹا دو تو جمیل کی بجائے میل بن جائے گا، اردو میں میل گندگی کو، عربی میں میل جھک جانے کو، اور میم اور اس کی یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا، اونٹ بن جائے گا، اونٹ بن جائے گا، لیکن اللہ اللہ اللہ، لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے پوری دھرتی میں زمین آسمان میں کہ اس کا جتنا جو حرف ہٹا دو، جو حرف ہٹا دو مطلب اللہ ہی بنتا ہے، اللہ، میں نے الف ہٹا دیا، الف الف ہٹنے کے بعد پیچھے رہ گیا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو الف ہٹ کر دی دلالت اللہ پر، پھر میں نے اگلا لام ہٹا دیا، اگلا لام ہٹا دیا، الف لام دو حرف نکل گئے، پیچھے رہ گیا لہو، لہو، تو پھر قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو لہو بھی اللہ پہ دلالت، پھر میں نے آخری لام ہٹا دیا، آخری لام، تو پھر بن گیا الہ، الہ، تو پھر قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، پھر میں نے الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، دوسرا لام بھی ہٹا دیا، صرف آخری لام کی پیش کی آواز کو میں نے باقی رکھا ہو، صرف میں نے کہا ہو، اب ہو میں نہ الف نہ لام نہ دوسرا لام، صرف پیش کی آواز ہے ہو، تو جب ہم نے قرآن کھولا تو اس میں نظر آیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو لفظ لفظ بھی اللہ پر دلالت کر رہا ہے، حرف کے نکلنے کے بعد بھی اللہ پہ دلالت، اور سارے حرف ہٹا دو تو خالی پیش کی آواز بھی اسی پہ دلالت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا، صفت کو ذکر نہیں کیا، ان اللہ، پھر کہا وملائکتہ، اللہ اور فرشتے، ایک لفظ اس طرح تھا کہ اللہ اور فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ وملائکتہ، اللہ اپنا نام دو دفعہ لایا، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یہ یوں جیسے کوئی کہے میں اور میرا سب کچھ، میں اور میرا، یہ جو لفظ میرا ہے یہ تاکید ہے اور اگلے کی تعظیم ہے، تو اللہ اپنا نام دو دفعہ لا کر کہہ رکھے اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، وہ مسلسل مسلسل بار بار، مسلسل بار بار اس محبوب کریم ذات پر درود پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے چوہے سیزن والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی لگے رہو لگے رہو لگے رہو اس پہ، درود و سلام پہ لگے رہو، موجود دن کی زندگی موجود، سفر کی زندگی موجود، حضر کی زندگی موجود، آپ کا مسکرانا، آپ کہاں کہاں مسکرائے وہ جگہ موجود، آپ کہاں کہاں روئے وہ جگہ موجود، لکھنے والوں نے کمال کر دیا، اس امت نے کمال کر دیا، اللہ نے امت پہ احسان کیا کہ اپنے نبی کی ایک چیز کو گم نہیں ہونے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل 50 سال کے بعد عیسائیوں نے تبدیل کر دی، خود عیسائیوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان کیا، 1424 سال گزر گئے، نہ نبی کا قرآن بدلا، نہ نبی کی زندگی بدلی، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ جو پہلے گزرے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کہیں موجود نہیں ہے، تاریخ کا سال موجود ہے، دن موجود نہیں، مہینہ موجود نہیں، فلاں صدی میں پیدا ہوا اتنا موجود ہے، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور سکندر دنیا میں بہت بڑی فتوحات کرنے والا. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی وہ تقریباً 400-350 سال پہلے آیا ہے. اس کی پیدائش کا سال موجود اور اس کے مرنے کا دن موجود, لیکن تفصیل موجود نہیں. ہمارا نبی یتیم پیدا ہو رہا ہے, کوئی عورت اس بچے کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے, لیکن میرے نبی کی زندگی, سیرت, صورت, ظاہر, باطن اللہ نے اس طرح محفوظ کیا کہ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کا وقت, تاریخ یاد ہے, پیدائش کا وقت مجھے نہیں پتا, لیکن 1400 سال پیچھے مجھے اپنے نبی کی تاریخ کا پتہ ہے, دن کا پتہ ہے, وقت کا پتہ ہے. یہ اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ ہمارے نبی کی ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوئی. 12 ربیع الاول پیر کا دن, 22 اپریل 571 عیسوی, 12 ربیع الاول پیر کا دن, عام الفیل. عام الفیل سے کیا مراد ہے؟ اصحاب فیل جس سال میں ہلاک ہوئے تھے یہ وہ سال ہے, 6 مہینے ان کو گزر چکے تھے. انگریزی کی تاریخ کیا تھی؟ 22 اپریل. عیسوی کیا تھی؟ 571. ہمارے ہندوستانی مہینے کیا تھے؟ جیٹھ. جیٹھ نہیں ہوتا, جیٹھ ہار تاون. جیٹھ کی یکم تاریخ اور 628 وکرم, 628 وکرمی, یکم جیٹھ, 22 اپریل, 571 عیسوی, 12 ربیع الاول پیر کا دن, صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں رونق افروز ہوئے. ایسی ماخوذ موجود تاریخ کہیں نہیں. پھر آپ کی پیدائش سب سے جدا ہے. سارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف آنکھ ملی ہوتی ہے, ناف آنکھ, ماں کی آنکھ اس کی ناف ملی ہوتی ہے, پھر اس کا خطرہ بھی نہیں ہوتا, پھر وہ گندہ بھی ہوتا ہے, اسے دھویا جاتا ہے, ناف کاٹا جاتا ہے, آنکھ کو کاٹا جاتا ہے, پھر دھلایا جاتا ہے, پھر بعد میں ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی 3 سکتیں لے کر پیدا ہوئے. جب آپ باہر تشریف لائے تو آنکھ ناف سے جدا تھی, کاٹنا نہیں پڑا. جب آپ باہر تشریف لائے تو ختنہ ہوا تھا, باہر نہیں کرنا پڑا. جب آپ باہر تشریف لائے تو اس طرح آئے جیسے کسی نے دھو دھلا کے پاک کر کے باہر بھیجا ہو. جسم پہ ایک ایک ایک رسی کے برابر غلاظت کا نشان نہیں تھا. اور جو ہی آپ پیدا ہوئے آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا, پھر یہ یوں سر اٹھایا, یوں سر اٹھایا تو ساری دنیا میں نور پھیل گیا. حضرت آمنہ نے مشرق, مغرب, شمال, جنوب کا کل جہان اس نور کی روشنی میں دیکھا. اور عربوں میں دستور تھا رات کو بچہ پیدا ہو تو اس پر ہانڈی ڈال دیتے. ہانڈی, یہ ہم گھر بناتے نا, پہلے ہوتے اوپر ہانڈی رکھتے تھے. وہ کیوں رکھتے تھے؟ نظر نہ لگے, الٹی ہانڈی پڑی ہوتی. اب بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں رکھتے ہیں. تو وہ اوپر ہانڈی ڈال دیتے تھے کہ صبح کی روشنی میں دیکھیں گے, بچے کو نظر نہ لگے. تو حضرت آمنہ نے بھی وہی کچھ کیا, جلدی سے ہانڈی اٹھائی اور اس کو جو اوپر, آپ کے اوپر جو ڈالی تو ٹھک آواز آئی اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا ادھر گر گیا, ایک ادھر گر گیا. اور آپ نے قریب ہو کے دیکھا تو آدھے گھنٹے کے بچے کی آنکھ کہاں کھلی ہوتی ہے, قریب ہو کے دیکھا تو آپ کی پوری آنکھیں کھلی تھی اور آپ ایسے آسمان کو دیکھ رہے تھے. تو ماں نے اٹھایا اور گود میں لے لیا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اور آپ کی دایا کا جو کام انجام دیا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ, ان کا نام تھا حضرت شفا, شفا وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی. تو آپ کی دایا کا جو خدمت کی وہ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کی والدہ تھی جو دایا کی خدمت وہاں کر رہی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے حضرت مریم کی روح مبارک کو اور حضرت آسیہ کی روح مبارک کو زمین پر اتار دیا, آسمان کے فرشتوں کو اتار دیا حضور پاک کے استقبال کے لیے. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت زمین پہ الٹے ہو گئے اور بت زمین پہ جا گرے. اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ سردار آ گیا, دولہا آ گیا. بارات تو دولہا سے ہی سجتی ہے نا, دولہا نہ تو بارات کیسی, میر مجلس نہ ہو تو مجلس کیسی, صدر مجلس نہ ہو تو مجلس کیسی. تو دنیا کا, دنیا کا بارات کا دولہا اور میر مجلس اور کرسی صدارت کو رونق بخشنے والا, آپ کی آنکھیں کھلی, ماں نے گود میں لیا, گھر کی چھت پھٹ گئی, ایک بادل ایسے گہرا سا گھر میں آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھا گیا, لپٹ گیا. اور حضرت آمنہ کو لگا جیسے بچہ گود سے نکل گیا ہے, بچہ گود میں نہیں ہے. اور بادل کے اندر سے آواز آئی, توفو بھی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق مغرب کا چکر لگواؤ, لیعرفو بسمہ وناقہ وصورتہ, تاکہ سارا جہان جان لے یہ کون ہے, نام کیا, صورت کیا، مورت کیا، صفات کیا، سارے جب کو بتا دو، یہ ہے سردار، یہ ہے دلہا، یہ ہے وجہ کائنات، یہ ہے سبب کائنات، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، جس کا زمین کو انتظار، آسمانوں کا انتظار، چاند تاروں کا انتظار، سورج کی شعاؤں کا انتظار، چاند کی کرنوں کا انتظار، تاروں کی جھلملاہٹ کا انتظار، ہوا کو جس کا انتظار تھا، پتھر اور پہاڑوں کو جس کا انتظار تھا، زمین اور صحراؤں کو جس کا انتظار تھا، ہواؤں خلاؤں سزاؤں کو جس کا انتظار تھا، کہ اللہ کا حبیب آئے گا وہ کیسا ہوگا، حبیب آئے گا وہ کیسا ہوگا، وہ آیا اور بہار بن کے آیا۔ اس لیے تو اللہ نے عرب کو صحرا رکھا اور اللہ کو اللہ نے میدان رکھا کہ یہاں ایک چمن ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا چمن جڑ نہیں سکتا۔ جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک اللہ نے بنایا، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے صفات میں ایسا بنایا کہ کوئی اس جیسا اور نہ بنا، نہ بنایا نہ کوئی بن سکتا ہے، ہر چیز میں کامل اکمل۔ پھر بادل میں سے آواز آئی، وآتوہ خلق آدم ومعرفة شيف وشجاعة نوح وقلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وفصاحة صالح وحكمة لوط ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وبقار إلياس وقلب أيوب ولحن داود وطاعة يونس وزهد عيسى وعصمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام وأغمسوا في أخلاق النبيين۔ یہ بچہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بچہ نہیں ہے، سردار ہے۔ اس کو آدم کے اخلاق دو، آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نور علیہ السلام کی دلیری دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اور اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اور اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اسے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اسے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو۔ اما عائشہ فرماتی تھیں، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی ہیں تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جمال یوسف، یوسف کا حسن دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کا تقدس دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں۔ پیدا ہوتے ہی جو ہستی 125,000 نبیوں کے اخلاق کے ساتھ آنکھ کھولے، پھر 63 سال اور 4 دن اس میں ترقی ہوتی رہے، اس کو کوئی الفاظ احاطے میں لا سکتے ہیں؟ ہمارے تو سیرت کے جلسے مذاق ہیں، کہاں چھ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ میرے رب کی قسم، سارا جہان مل کر اللہ کے نبی کی تعریف کرے تو آپ کی ذات کا کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ جس کی اللہ خود تعریف کرے، اس کے میں اور آپ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہوتے ہی یہ خوبصورت صفات سے نوازا، اور پھر پنگھوڑے میں ہیں۔ جب آپ کو نبوت ملی، حضرت عباس ایمان لے آئے، چچا کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ بڑی اونچی شان والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ، ہمارے بچے دیکھے، چھوٹے بچے کبھی ایسے پاؤں مارتے ہیں، کبھی ایسے ہاتھ کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، تو آپ نے حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، چودھری کا چاند سر پہ چمک رہا تھا، تو جب آپ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب آپ ایسے کرتے تو چاند ایسے ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا تھا، آپ کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا۔ تو میں حیران ہوں کہ آپ کو چاند کو دیکھ رہا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پتا ہے چاند کیا کرتا تھا؟ کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا۔ تو ہمارے یہاں تو فرضی بات ہے نا، چندا لوری دے، چاند لوری دے، ہمارے نبی کو چاند حقیقی لوریاں دیتا تھا۔ یحاکی کا مطلب ہے لوریاں دینا، لوریاں، کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھ سے کھیلتا تھا، یناغینی، مجھ سے کھیلتا تھا۔ کیوں؟ یمنونی من البکا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا، مجھے کھلاتا تھا۔ اور جس ہستی کو چاند کھلائے، اس ہستی کا کون مقام بتائے؟ میرے بھائیو، اللہ سے جڑنے کا راستہ کوئی نہیں۔ سید قریشی ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پٹھان راجپوت شیخ ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلے حل ہونے کا راستہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمدی بنو، غلام رسول بنو، غلام نبی بنو، غلام محمد بنو۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ تو دونوں جہان اللہ فدا کر دے گا، قربان کر دے گا۔ اس لیے یہ یوں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے اللہ کا دیدار کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی زمین پر اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا. ہمارے نبی پہ تجلی نہیں پڑی, ہمارے نبی پہ دیدار ہوا, دیدار. اور وہ تجلی پڑی طور پر, طور سے لوٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. اور ہمارے نبی کو اٹھایا گیا بیت اللہ سے بیت المقدس براق پر, پھر براق کو وہیں چھوڑ دیا گیا, براق آگے نہیں گیا. آگے تو آپ جبریل کے ساتھ گئے, اور جبریل نے جبریل کے آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا آسمانوں کو سجایا جائے, ہمارے حبیب تشریف لا رہے ہیں. جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, فرشتوں نے استقبال کیا. دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک بابا جی تھے, وہ اٹھے کوئی نہیں, ویسے بیٹھے ایسے بیٹھے. ایک بیت اللہ تھا جیسے بیت اللہ زمین میں, ایسے ایک بیت اللہ نظر آیا اور اس کے ساتھ ایک بابا جی ایسے بیٹھے گوٹ مار کر سفید داڑھی ایسے بیٹھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو جبریل بولے یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو دادے تو نہیں اٹھا کرتے ہیں, وہ تو اٹھا کرتے ہیں. تو پھر جب آپ قریب آئے تو پھر ابراہیم السلام کھڑے ہوئے. جب آپ پہلے نبیوں سے ملے تو ہر نبی کہتے مرحبا ہمارے بھائی آ گئے, مرحبا ہمارے بھائی آ گئے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرما مرحبا میرا بیٹا آ گیا, مرحبا میرا بیٹا آ گیا. پھر سینے سے لگایا, ماتھا چوما, آگے الوداع کہا. پھر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل بولے اس سے آگے آج تک کوئی نہیں گیا, میں بھی ایک بالشت چلا جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں, اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. آپ جانے اور آپ کا رب جانے, اس سے آگے میری بھی مجال کوئی نہیں. پھر اس سے آگے کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلا. پھر یہ ہو گیا, پھر آپ آگے چلے, کس طرح چلے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہ یہ راز ہے, نہ یہ وہ راز ہے جس سے نہ اللہ نے پردہ اٹھایا نہ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا. البتہ ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی, بہت زمانہ گزرا, کہ ایک تخت لایا گیا, اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے, وہ آپ کو لے کے بلند ہوا اور عرش کے دروازے کھلتے چلے گئے. آج تک عرش کا در کبھی نہیں کھلا, آج پہلی دفعہ جب سے عرش بنا ہے آج پہلی دفعہ اس کا در کھل رہا ہے. اور کوئی ہستی ہے جو عرش کی چھت کے اوپر قدم رکھ رہی ہے, آج تک کسی نے عرشوں پہ قدم نہیں رکھا. عرش جھوم رہا تھا, خوشی سے جھوم رہا تھا, اور وجد میں تھا کہ آج میرے بھی بھاگ جاگ اٹھے کہ میرے چھت پر اللہ کے نبی کا پاؤں پڑ گیا. پھر اس کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں, پھر عرش بھی پیچھے رہ گیا, اور آپ عرش سے بھی بلند ہوتے گئے, بلند ہوتے گئے, بلند ہوتے گئے, یہاں تک کہ کعب او سین او ادنا, ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر, موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی نہ سہ سکے, بے ہوش ہوئے. یہاں تجلیات کا ایک سمندر ہے جو بڑھ رہا ہے, اور ادھر ظرف کیا ہے؟ ایک اور حدیث سنے سے آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے نبی کا ظرف سینہ کتنا بڑا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ارشاد ہے, اللہ اپنی ایک تجلی کو سیدھا ڈال دے, سیدھا ایک تجلی کو, تو عرش, کرسی, لوح محفوظ, جنت, ساتوں آسمان, سورج, چاند, ستارے, سیارے, ساتوں زمینیں, اور جہنم, اور سارے فرشتے, سارے جنات, سارے انسان, جمادات, نباتات, حیوانات, سب جل کے راکھ ہو جائیں, راکھ ہو جائیں, نشان تک نہ ملے, ایک تجلی سیدھی ڈال دیں. تو اب 70,000 پردے اٹھے اور اللہ کی تجلیات کا سمندر اللہ کے محبوب کی طرف بڑھا, اور وہ ساری تجلیاں سینے میں ہضم ہو گئیں, سینے میں غائب ہو گئیں. تو ثابت ہوا کہ میرے آپ کے نبی کا سینہ, عرش, کرسی, سات سمندر, سات زمینیں, سورج, چاند, ستارے, سیارے, خلا, فضا, جمادات, نباتات, حیوانات, جنات, انسان, ان ساری کائنات کو ملایا جائے تو اس سے بھی وسیع ہے میرے آپ کے نبی کا سینہ مبارک. اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مدد تو اللہ سے ملنے کا راستہ لے کر آئے. اللہ کی ملاقات, اللہ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات. تو اب اللہ سے بات ہو رہی ہے, اللہ ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے نبی, تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے, سب سے اعلیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ ذکر تو اللہ ذکر کا میں قیامت تک تیرا میرا نام. تو بھائی اس کا کام ہے, کوئی تبلیغ جماعت نہیں ہے جیسے اور جماعتیں ہوتی ہیں, یہ تبلیغ کا کام ہے امریکے پر اس کا غلام سیکھنے کی محنت ہے کہ اس کو سیکھا جائے. اتنے بڑے عظیم نبی کی غلامی میں زندگی گزارو جس کو نبیوں سے بھی اوپر کیا گیا. تھوڑا سا میں فرق بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام سے اللہ بات کر رہے ہیں, وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. آدم علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا, وہ بھول ہی گئے, بھول گئے. ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ. اے میرے نبی, میں تجھے جو بتاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. ایک کا گلہ ہو رہا ہے, ایک کی شان بیان کی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے اعلیٰ درجے کے نبی, وہ کہتے ہیں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ میرا نام اونچا کر دے لوگوں میں. اللہ نے دعا قبول کر لی, لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے دعا مانگنے سے پہلے فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے نبی, میں نے تیرا نام اونچا کر دیا, بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو دوزخ سے بچا لے, مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے, مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے نبی کی اولاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْهِمَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے میرے حبیب کی اولاد اور آل, میں نے تمہیں پاک کر دیا. پاک کر دیا, کیسا پاک کیا؟ ازواجہ امہاتہم, بیویوں کو امت کی مائیں بنا دیا, بیویوں کو امت کی مائیں بنا دیا. اولاد کو کیسا کر دیا؟ آپ نے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی سے فرمایا, علی تجھے خوشخبری ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا, فاطمہ تو اور میں اور حسن اور حسین اور علی, ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے, ایک ہی جگہ پر ہوں گے. اور آپ نے فرمایا, اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. اے اللہ, تو آپ نے حضرت حسین کو گلی میں کھیل رہے تھے, بچے کھیلتے ہیں, تو آپ نے فرمایا پکڑو بھائی پکڑو. تو حضرت حسین آگے بھاگے, وہ چھوٹا بچہ آگے بھاگتا ہے اور باپ پیچھے ایسے مصنوعی دوڑ دوڑتا ہے, اور بچے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا ابا مجھے پکڑ ہی نہیں رہا نا, میں اپنے ابا کو پکڑا ہی نہیں دے رہا, میں بڑا تیز رفتار ہوں, میرا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا. اور ہوتا یہ کہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو آگے آگے بھاگتا ہے, تو ہمارے نبی حضرت امام حسین سے یہ کچھ کرنے لگے, سجالا یو وا ہے کو سجالا سبھی ہے وہ ہونا وہ ہونا. حضرت اللہ تعالی وسلم یوں کرتے, پکڑو بھائی, حضرت حسین بھاگ کے ادھر چلے جاتے, پھر آپ سامنے سے کہتے تو پکڑو بھائی, حضرت حسین بھاگ کے ادھر چلے جاتے, پھر آپ آگے جاتے تو پکڑو بھائی, وہ بھاگ کے یوں چلے جاتے. تو یہ گلی میں کافی دیر یہ تماشا ہوتا رہا, کبھی آپ یوں ہوتے کبھی یوں ہوتے, وہ ادھر بھاگتے وہ ادھر بھاگتے, پھر آپ نے جیسے ہم پکڑ لیتے ہیں, آپ نے ایک دم ایسے پکڑا اور اٹھایا, تھوڑی پہنچا کر کے ماتھے پہ بوسا دیا, ہونٹوں پہ بوسا دیا, پھر فرمایا, اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار فرما. اور پھر آپ نے فرمایا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور ادھر اتنے اونچے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ایک دفعہ دونوں کو اٹھایا ہوا, حسن کو ادھر حسین کو ادھر, دونوں کے ماتھے چومے اور فرمایا, اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان سے تو بھی پیار فرما, جو ان سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے گھر کو اتنا اونچا مقام بخشا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئیں, اور انہیں اتنے اونچے مقام پر پہنچایا گیا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھی, سارے جنتی حیران ہوئے, یہ نور کیسا نور؟ تو پتا چلا کہ جنت الفردوس اعلیٰ میں علی اور فاطمہ بیٹھے بیٹھے کسی بات پہ مسکرائے, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا. تو ادھر یہ درجات بتایا جا رہا ہے, ادھر دعا مانگی, اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا, ادھر اولاد کو جنت کا وارث بنایا, دنیا کا نہیں بننے دیا. ہاں دنیا کا نہیں بننے دیا, اس لیے آل رسول میں کبھی حکومت نہیں آئی, نہ آئی ہے نہ آئے گی. اللہ کے نبی کی دعا تھی, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے, آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. آپ نے اپنی اولاد کے لیے فقر مانگا, اپنی اولاد کے لیے تنگی مانگی, اور ہمیں کہا امت کے لیے, یا اللہ میری امت بھوکی ہے, ان کو کھانے کھلاؤ, ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا, خائف ہیں. تو ابلک ابلک ابلک, اب میں دیکھ رہا ہوں کلب ابلک یلغو فی دماء اولادی, میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے, میری اولاد کا خون پی رہا ہے. برداشت کر گئے, سہ گئے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میرے گھر میں قربانی رہنی چاہیے تاکہ امت نو نہال رہے, امت ہری رہے, امت سرسبز رہے. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کرا دیے اور ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیا, سولیوں پہ چڑھا دیا. آپ نے اپنی اولاد کو سولیوں پہ لٹکانا پسند کیا اور امت کے لیے دعائیں مانگ کر ان کے لیے فراخیوں کے دروازے کھلوائے تاکہ کوئی اپنے نبی کو یہ تانا نہ دے سکے. آپ کی اولاد تو مزے کرتی رہی اور ہم تو لٹ گئے, کس کے برباد ہوئے. آپ نے پہلے خود قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش, پھر اپنی اولاد کو پیش کیا, پھر قیامت تک کے لیے دعا مانگ دی کہ میری اولاد کو مال نہ ملے, ملک نہ ملے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور رب کے درمیان واسطہ ہیں, ان کی زندگی محفوظ ہے, موجود ہے, ان کی زندگی کی ایک ایک ادا موجود ہے. تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی. ہم کو الگ جمع میں تو آپ کے سامنے اللہ رسول کی کہتے ہیں سیدھی سادی بات کر رہا ہوں, کوئی کسی مسلک کی بات نہیں کی, کسی فرقے کی بات نہیں کی. ہم سب مسلمان ہیں, اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جائیں, اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی عزت اور شرافت کی بات نہیں. حضور کی گندگی سکہ بند ہے. دیکھو 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے کمری لحاظ, کمری لحاظ 61.5 سال آپ کی عمر ہے شمسی لحاظ, 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے, 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے, 8,156 دن آپ کی نبوت کے دن ہیں. نبوت تو آپ کو مل گئی تھی آنے والے اسلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے, ظہور جو ہوا, جو ظہور ہوا 40 سال میں ملی نہیں, 40 سال میں ظہور ہوا ہے, 40 سال میں ظہور ہوا, غار حرا میں ظہور ہوا, اور غار حرا سے لے کر 12 ربیع الاول کو آنکھیں بند ہونے تک کا جو وقت ہے یہ 23 سال 8,156 دن بنتے ہیں. اس طرح ہمارے نبی کی زندگی موجود ہے, محفوظ ہے. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر جایا کرتا تھا اور ان کو دوہ کے ام ایمن چراتی تھیں, شام کو دودھ نکال کے ہمارے نبی کے گھر لے جاتی تھیں. ایک بکری کا نام تھا عجوہ, ایک کا نام تھا سقیا, ایک کا نام تھا زمزم, ایک کا نام تھا برکہ, ایک کا نام تھا ورثہ, ایک کا نام تھا اطلال, ایک کا نام تھا اطراف, ایک کا نام تھا غیثہ, اور نویں بکری کا نام تھا کمرا, اور دسواں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن. اور اتنی بات بھی موجود ہے کہ اس میں جو کمرا بکری تھی آپ کے ہوتے ہوئے مر گئی, پیچھے 8 رہ گئی تھیں. جس نبی کی بکریوں کے نام موجود ہوں اس کی سیرت کیسے نہیں موجود ہوگی. آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی زندگی بھر, ایک اونٹ کا نام طالب تھا, ایک اونٹ کا نام عسکر تھا. آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عزبا تھا, ایک کا نام جدعا تھا, ایک کا نام قصوا تھا, ایک کا نام عزبا تھا. پھر اگلی تفصیل بھی سنو, آپ نے حجت الوداع کا خطبہ دیا اپنی اونٹنی قصوا پہ بیٹھ کر, قصوا پہ بیٹھ کر, اور آپ نے بیت اللہ کا جا کے طواف زیارت کیا اپنی اونٹنی جدعا عزبا پہ بیٹھ کر, عزبا, اور آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا اپنی اونٹنی جدعا پر بیٹھ کر. اتنی تفصیل بھی ہمارے محبوب کی زندگی کی موجود ہے. آپ نے 2 گدوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عسیر تھا, ایک کا نام یافور تھا. یافور جنگ خیبر میں آپ کو مال غنیمت میں جب مال پیش ہوا تو یہ گدھا بھی پیش ہوا. یہ گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ میں وہ گدھا ہوں جس کے باپ دادے پر نبیوں نے سواری کی, میں اس نسل کا آخری ہوں, آپ نبیوں کی نسل کے آخری ہیں, آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں, میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں. آپ نے یافور کی بات سن کر اسے اپنے لیے قبول فرمایا, اور پھر اس یافور پہ آپ نے سواری فرمائی. کبھی آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت پڑتی اور کوئی آدمی موقع پہ موجود نہ ہوتا تو آپ یافور سے کہتے جاؤ علی کو بلا کے لاؤ, تو یافور بھاگا بھاگا جاتا اور علی کے دروازے پہ زور سے ٹکر مارتا, جاؤ ابوبکر کو بلا کے لاؤ, جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ, جاؤ خالد کو بلا کے لاؤ. تو جب وہ ٹکر لگتی تو وہ آدمی باہر نکل کے دیکھتا تو یافور کھڑا ہوتا تو اسے پتا چل جاتا اچھا اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو اس کے ساتھ چل دیتا تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یافور بھی رو رہا تھا, پھر نہ رہ سکا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا. آپ کی اونٹنی جو اسبا تھی اس نے آپ کی وفات پر کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر گئے. آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی, ایک گھوڑے کا نام سکب, ایک گھوڑے کا نام سبحا, ایک گھوڑے کا نام تیراز, ایک گھوڑے کا نام لیزار, ایک گھوڑے کا نام مرتجس, ایک گھوڑے کا نام سجل, ایک گھوڑے کا نام ورد, ایک گھوڑے کا نام یعقوب, ایک گھوڑے کا نام یاسوب. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے محبوب نے سواری فرمائی. 125 مقام پر آپ مسکرائے, وہ مقام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. 125 مقامات پر آپ مسکرائے, وہ مسکراہٹ کے مقام لکھے ہوئے ہیں. جس نبی کی اتنی زندگی موجود ہو ہم اس کی سیرت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقے اختیار کریں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا. عاشق رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زندگی اس کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اور ہم عاشق رسول بنے بھائیو, عشق رسول غلامی کو چاہتا ہے, عشق رسول اطاعت کو چاہتا ہے, عشق رسول اس کے پیچھے چلنے کو چاہتا ہے. پھر ہمارے نبی کا حلیہ مبارک سارا موجود ہے, آپ کی حرکات و سکنات موجود ہیں. آپ جب بھی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ, مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے بیٹھنے کا انداز تھا مجلس میں. اتیات کی شکل میں آپ کبھی مجلس میں نہیں بیٹھے, اتیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی, اس کے علاوہ آپ ایسے ہی بیٹھتے تھے, کبھی کسی مجلس میں ایسے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے. چاہے کتنے ہی تھک گئے ہوں اپنے پاؤں ایسے لمبا نہیں, ہمیشہ ایسے بیٹھے. اور باتیں کرتے کرتے ان دونوں ہاتھوں کی آپ کی ایک بے ساختہ حرکت تھی, آپ یوں یوں کرتے رہتے تھے یوں. جیسے ہم اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں, ہمارے نبی اس طرح اپنی بات بھی کرتے رہتے تھے, یہ ہاتھ کو اس طرح حرکت دیتے رہتے, یہ سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا, اس طرح آپ کرتے رہتے تھے. یہ آپ کی ایک بے ساختہ حرکت تھی. جب کسی کو بلانا ہوتا تھا انگلی کا مکے مار مار کے وہ پکا ہو گیا تھا. تو ہمارا نبی ایسی ہوشی حرکتیں نہیں کرتا. ہمارے نبی وقار سے بولتے تھے, منات متانت اور سنجیدگی سے بولتے. کبھی میرے نبی نے گا کے تقریر نہیں کی, گا کے تقریر نہیں کی. یہ ہمارے خطیب گا گا کے تقریریں کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہندوستان کی جہالت ہے, یہ ہندوستان کی جہالت ہے. میرے نبی نے کبھی گا کے تقریر نہیں کی, کبھی گا گا کے ترنم کے ساتھ میرے نبی نے بیان نہیں کیا. وقار اور متانت کے ساتھ آپ کی بات ہوتی تھی اور اس میں سنجیدگی ہوتی تھی اور اس میں آخرت کی خبر ہوتی تھی. تو اس لیے یہ تو ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ جو تقریر کرتے کرتے ایک دم گانا شروع کرتے ہیں, پھر وہ ترنموں میں لگے رہتے ہیں. میرے بھائیو میرا نبی وقار کا ہے. مجھے وہ اما کی بات یاد آ رہی, ام مبعد الخزائیہ کہنے لگی, ان تقلم فعلیہ البہا ان سقط فعلاہ الوقار. جب آپ ہجرت میں جا رہے تھے تو ایک خیمے سے گزر ہوا, وہاں سے وہاں آپ کو بھوک لگی تو ایک عورت تھی وہاں ام مبعد, ان سے کہنے لگے اما کھانے کو کچھ ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں. کہا یہ بکری کس کام کی؟ ایک بکری کھڑی تھی. کہا اس میں تو دودھ ہی کوئی نہیں, اس نے تو ابھی بچے ہی نہیں دیے, تو دودھ تو بچے کے پاس ہوتا ہے. کچل تو ادھر میرے پاس لے آ. تو انہوں نے آگے کر دی, صاحب نے بکری کے تھنوں پر ایسے ہاتھ پھیرا, وہ سارے دودھ سے بھر گئے. صاحب نے دودھ نکالا, خود پیا, ابو بکر کو پلایا, وہ جو تھا عبداللہ بن عریقہ اس کو پلایا, پھر بھی دودھ بھرا ہوا برتن چھوڑ کے آپ چلے گئے. جب ام مامت کے خامد آئے کہنے کے دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک حسین جوان آیا تھا جس کے ہاتھوں پہ پھیل یہ سب کچھ ہوا. وہ کہنے کا اس کا حلیہ کہتا تھا, حلیہ کہتا تھا. کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں, ہمارے نبی کا حلیہ محفوظ. وہ کہنے لگی رئیس رجلن ظاہر الوباء, ایک میں نے نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابلج الوجه, بڑا خوبصورت چمکتا چہرہ, یتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر, جیسے چودویں رات کا چاند چمکتا ہے ایسا اس کا چہرہ. اور کیا تھا؟ لم تعبه فجلا, موٹا نہیں تھا, لم تجری به سقلا, پتلا نہیں تھا, وسیم قسیم, وسیم قسیم تھا. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو, جتنا دیکھیں پہلے سے حسن بڑھ جائے اس کو وسیم کہتے ہیں. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے اس کو قسیم کہتے ہیں. وسیم و قسیم تھا, فی عینیہ داعش, اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی, فی عنقہ سبع, اس کی گردن بڑی لمبی سراہی دار تھی, فی صوتہ سہل, اس کی آواز میں بڑا جادو تھا, فی لحیته کفافا، اس کی داڑھی بڑی خوبصورت پھیلی ہوئی گنی تھی، فی اشفار ہی وقت، اس کی پلکیں بڑی خوبصورت لمبی اور دراز تھی، اور ان تکلم علی البہا، جب بولتا تھا تو ایک نور اس پر چھا جاتا تھا، ان سکت علیہ الوقار، جب خاموش ہوتا تھا تو ایک وقار کا پیکر بن جاتا تھا، کأن کلامہ خرزات النظم یتحدرن، جب وہ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل رہے ہیں۔ موتیوں سے موتی کا کیا مطلب؟ کہ دانت بھی موتیوں کی طرح اور کلام بھی موتیوں کی طرح، آپ کے دانت سے براق الثنایا مفلج الاسنان، پہلے چار دانتوں میں ہلکا خلا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل نکل کر دیواروں پہ پڑتا تھا۔ یہ میرے آپ کے نبی کا خوبصورت حلیہ ہے۔ واسع الجبین، ماتھا چوڑا، اقن العرنین، یہ جگہ ناک کی اٹھی ہوئی، اونچی نہیں تھی، ذرا اٹھی ہوئی تھی۔ لہو نور، یہاں نور کا ایک حالہ تھا جو جگمگ جگمگ کرتا تھا۔ مشرف بعمرہ، یہ جگہ آپ کی سرخ سفید تھی۔ سہل الخدین، ابری ہوئی نہیں تھی، پچکی ہوئی نہیں تھی، گولائی نہیں تھی، گولائی نہیں۔ ذلی الفم، ہونٹ خوبصورت جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں، چوڑے منہ کے ساتھ، چوڑا منہ فصاحت کی نشانی ہے۔ اور کس اللحیہ، داڑھی مبارک کھنیش۔ رجل الشعر، کچھ گھنگریالی تھی، سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی، اور کنگھی کرتے ہوئے آپ بال سیدھے پیچھے لے جاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی کبھی مانگ نکالتے تھے تو درمیان سے نکالتے تھے۔ ان فرق فقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی الٹی مانگ نہیں نکالی، کبھی ادھر نہیں، کبھی ادھر نہیں، درمیان میں کبھی کبھی، ورنہ سیدھی کنگھی کر کے۔ آپ کے بال کان کی لو یہاں تک تھے، یہاں سے کٹا کر اوپر پڑے، نیچے چھوٹے، یہ آج کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے بالوں کو سیدھا کان کے پیچھے سے کٹواتے تھے، اور وہ بڑے خوبصورت تھے۔ جن بالوں کی اللہ کی قسم کھائے، جس چہرے کی اللہ قسم کھائے، وہ دوہا، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری بکھری زلفوں کی قسم۔ یہ ترجمہ امام رازی نے کیا ہے، سارے مفسرین نے کیا ہے، دن کی قسم، رات کی قسم، اور امام رازی نے بھی کیا ہے، دن کی قسم، رات کی قسم، لیکن پھر آگے جا کر فرماتے ہیں یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے، قسم ہے مجھے تیرے روشن چہرے کی، وضحا، تیری بکھری زلفوں کی، واللیل اذا سجا۔ تو یہ آپ کا حلیہ ایک مبارک تھا، چہرے کا حسن جمال ایسا تھا۔ پھر وخم الکراتیس، یہ جوڑ، یہ جوڑ، یہ جوڑ کافی مضبوط تھے۔ بعید ما بین المنکبین، یہ آپ کا سینہ بڑا چوڑا تھا۔ دقیق المسروبہ، تو یہ چھاتی کے یہاں درمیان میں بالوں کا ایک باریک خط جاتا تھا جو ناک پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ آپ کے جسم پہ بال کوئی نہیں، بال کوئی نہیں تھا۔ پھر ہمارا خوبصورت سفید شفاف جسم تھا، طویل الجنتین، آپ کے بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھیں۔ رخ پر راہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی جو سخاوت کی علامت ہے۔ ادھر گوشت زیادہ تھا، شسن الکفین والقدمین، یہ جو رگیں ہیں آپ کی نظر نہیں آتی تھی، نہ یہاں کی رگیں، نہ یہاں کی رگیں۔ مسیح القدمین، پاؤں ایسا لگتا جیسے تیل لگا ہوا۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری تھوڑی اس میں کرو ہے، ہمارے نبی کا یہ کرو زیادہ تھا، یہ جگہ زیادہ اٹھی ہوئی تھی، یہ تیز چلنے کی علامت ہے۔ مشوری المشیا، آپ چلنے میں تیز تھے لیکن قدم چھوٹے ہوتے تھے، لمبا قدم نہیں ہوتا تھا، قدم چھوٹا ہوتا تھا لیکن چال آپ کی تیز ہوتی تھی۔ جب آپ تیز چلتے تھے تو پیچھے صحابہ بھاگا کرتے تھے، آپ اتنا تیز چلا کرتے تھے۔ ازل تفتا ال تفتا جمیا، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ کبھی چہرے سے نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جب ادھر سے کوئی بلاتا تو پورا ایسے موڑ کر پھر اسے کہتے تھے جی فرمائیے، ادھر سے کوئی بلاتا تو پہلے پورا اس کی طرف منہ کرتے پھر کہتے جی فرمائیے، کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا ایسے موڑ کے پھر کہتے جی فرمائیے۔ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں ہاں بھائی بولو، ہاں بھائی بولو، جو سامنے ہے سو ہے، دائیں بائیں کے لیے ہم مڑتے نہیں، لیکن ہمارے نبی پورا مڑ کے ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی پورا سینے سے سینہ سامنے کر کے بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ نبی ہے جس کے پیچھے چلنے والوں کو جنت ملے گی، اور اس سے بغاوت کرنے والوں کے لیے آگ کے خوفناک کھائیاں اور گڑے ہیں۔ زندگی اس کی محفوظ ہے، ایک سنت نہیں مٹی ہوئی، ایک سنت نہیں چھپی ہوئی، کھلی کتاب کی طرح روشن کتاب. ابھی تو 1424 سال ہوئے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے, آپ کا پچھلا سلسلہ نسب جو 10,000 سال پہ پھیلا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دادا پر دادا گم نہیں ہونے دیا. وہ آپ کا نسب نامہ یوں چلتا ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بروز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداب بن یدلاب بن قابر بن جاہن بن ناحش بن ماقی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناطور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارطغشاس بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. یہ سارا آپ کا سلسلہ نسب ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے, اور پھر آگے آپ کا علمی نسب نامہ چلتا ہے. میں جو آپ سے بھائیوں باتیں کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک سند ہے. اس امت کو اللہ نے یہ دولت بخشی, انہوں نے حضور کے علم کی حفاظت فرمائی. ورنہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیچ میں ڈالنا چاہیے, لیکن جیسے ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگاؤ تو نظر آتا ہے, کالے میں سفید کپڑے کا پیوند لگاؤ تو نظر آتا ہے, چھپ نہیں سکتا. حضور کا کلام اتنا عالی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کلام جوڑا جائے ساتھ مل نہیں سکتا, ساتھ جڑ نہیں سکتا. ایک تو یہ قدرتی اللہ کی حفاظت کا انتظام تھا کہ میرے محبوب کے کلام میں اتنی فصاحت اور بلندی ہے کہ اس کے ساتھ کسی خطیب کا کلام جڑ نہیں سکتا. جیسے قرآن کے ساتھ کوئی چیز مل نہیں سکی, نہ اس کو کوئی بدل سکا, نہ اس کو کوئی اوپر نیچے کر سکا, نہ اس کو کوئی آگے سے پیچھے کر سکا, پیچھے کو آگے کر سکا, نہ اس میں کوئی زیر زبر ڈال سکا, نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کر سکا, نہ کمی کر سکا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بنایا کہ اس میں ایک لفظ فالتو داخل نہیں ہو سکا, اس میں ایک چیز اوپر اور نیچے داخل نہیں ہو سکی. آج کی جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا ہوا. وہ بڑا مشکل سا ہے وہ عنوان, لیکن میں اسے بتا دیتا ہوں, پتہ نہیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے. قرآن پورے کا پورا 19 کے ہندسے پر گھومتا ہے, 19 کے ہندسے پر پورا قرآن. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے 19 حرف ہیں. جو پہلی سورت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, اس میں جو پہلی آیات آئیں اس میں 19 الفاظ ہیں. اور سورہ اقرا جو آئی ہے یہ ورنات سے پیچھے گننا شروع کریں تو یہ 19ویں سورت ہے. تھوڑا سا پتہ چلا, بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف, پہلی وحی آئی 19 الفاظ, پہلی سورت آئی پیچھے سے 19ویں نمبر پر. اس طرح ایک خلیفہ راشد تھا مصری عالم لاس اینجلس میں, اس نے قرآن کو کمپیوٹر پہ چڑھا دیا اور 20 برس اس پہ تحقیق کرتا رہا. تو اس پر یہ ایک انوکھا شاہکار کھلا کہ سارا قرآن 19 کے گرد گھومتا ہے. اتنی بڑی کتاب کو ایک ہندسے کے گرد گھمانا یہ انسان کی طاقت نہیں صرف اللہ کی طاقت ہے. سن 2000 میں گیا امریکہ جماعت میں, ایک نوجوان ملا وہاں کراچی کا, اس نے کہا ویل ایک یونیورسٹی ہے, جیسے ہارورڈ امریکہ کی بڑی یونیورسٹی, ویل ایک بڑی یونیورسٹی, وہاں ایک لیکچر تھا جس میں 400 PhD مدعو تھے, یہ بھی PhD تھا فزکس میں. تو وہاں ایک عیسائی پروفیسر آیا عیسائیت کا پرچار کر, اس نے تقریر کی, پھر کہا بھائی کوئی سوال ہے؟ تو یہ نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا 3 نہیں اللہ 1 ہے, 3 نہیں 1 ہے. وہ کہنے لگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ میری کتاب قرآن ہے یہ کہتا ہے اللہ 1 ہے. وہ کہنے لگا قرآن کے آسمانی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ یہ آپ کے پاس سپر کمپیوٹر ایک آج کل بنا ہے جو 1 منٹ میں ایک چیز کو 1 ارب زاویوں سے پرکھ سکتا ہے, ایک منٹ کسی چیز کو ایک ارب زاویوں سے دیکھ سکتا ہے. کہ یہ سپر کمپیوٹر ہے, یہ میری کتاب ہے, اس کو اس میں ڈالو, یہ 19 کے ہند سے پر چلتی ہے. اگر کسی ایک جگہ بھی 19 کا ہند سا چھوٹ گیا تو سمجھو یہ قرآن بدلا ہوا ہے, یہ وہ نہیں جو اللہ کے نبی پہ اترا تھا. تو پھر میں تمہاری مان جاؤں گا, پھر تم اپنی انجیل بھی ڈالو. اگر یہ ٹوٹ جو تمہاری بات غلط میری بات ٹھیک, پھر اللہ ایک ہے تین کوئی نہیں, پھر تم مسلمان ہو جاؤ. یب انہوں نے کہا ایک ہفتے کی مہلت ملی. ایک ہفتے کے بعد وہاں پھر 450 پی ایچ ڈیز کٹھے ہوئے, وہ پروفیسر بھی آیا. پھر انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کی کتاب کو کمپیوٹر میں ڈالا اور ایک ہفتہ اس کو کھنگالا, کہیں 19 ہٹ جائے, پر پورے قرآن میں 19 کا لفظ کہیں ہٹ نہیں سکا. ہم مان گئے کہ اتنی بڑی کاوش اور اتنی بڑی طاقت صرف اللہ کی ہے اور انسان میں طاقت نہیں کہ ایک حرف کے ساتھ اتنی بڑی کتاب کو گھمائے. 70 آدمی مسلمان ہوئے, جس میں وہ پروفیسر بھی مسلمان ہوا جو عیسائیت کا پرچار کرنے آیا. وہ لڑکا ہمارے اجتماع میں شریک ہوا امریکہ میں, وہاں میری اس سے ملاقات ہوئی, اس نے سارا مجھے سنایا. پھر انہوں نے اس کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی, ویسے ہی کہ ہم آپ کو اپنی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں, کچھ نہیں, ویسے اعزاز اس کو ڈگری دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جیسے محفوظ کیا, ایسے اپنے نبی کی بات کو محفوظ کیا, اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. پھر میرے بھائیوں, ہمارے یہاں چونکہ علم پڑھنے پڑھانے کا رواج کوئی نہیں, ہماری مسجدوں میں جو کچھ امام مسجد ہے, کچھ خطیب ہیں, وہ الٹی سیدھی جو بھی کہہ دیں, آگے آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے کون سا عربی پڑھی ہوئی ہے یا آپ نے کون سا خود تحقیق کی ہوئی ہے, انہوں نے کہہ دیا تبلیغ والے گستاخ رسول ہیں, آپ نے بھی کہا گستاخ رسول ہیں, ان کا تبلیغ والے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, آپ نے بھی کہہ دیا تبلیغ والے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہ بولو, یہ بتاؤ, جو اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہو وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ نافرمان رسول جو ہوتا نا, ایک ہوتا ہے نافرمان, وہ تو کافر نہیں ہوتا. جو گستاخ ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے یہ کافر نہیں, یہ نافرمان رسول ہے. اگر یہ داڑھی کا مذاق اڑائے گا تو یہ گستاخ رسول ہے, یہ کافر ہو جائے گا. ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے نہیں پڑھتا, یہ نافرمان رسول ہے. لیکن اگر وہ نماز کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ گستاخ رسول ہے, یہ کافر ہو جائے گا. تو اگر بھائی تبلیغ والے بےچارے گستاخ رسول ہیں, تو گستاخ اسے کہتے ہیں جو ہر جگہ پر الٹا کام کرے, ہر جگہ پر الٹا کام کرے. ایک بچہ ماں کا فرما بردار, باپ کا فرما بردار, جیسے کہیں ویسے کرتا چلا جائے تو اس کو تو فرما بردار کہیں گے نا. گستاخ تو اسے کہتے ہیں جو باپ کو مانے نہیں, ماں کی مانے نہیں, باپ کو دکے دے, ماں سے بدتمیزی کرے, باپ سے لڑے, باپ کو گالیاں دے, ماں کو گالیاں دے, وہ ہے گستاخ ماں کا اور باپ کا. لیکن جو آدمی ماں باپ کے سامنے پچھتا چلا جائے پھر اس کو گستاخ کہا جائے تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے. میرے بھائیو, تبلیغ میں کروڑوں انسان اب چل رہے ہیں اور تبلیغ میں نکلنے والے انسانوں کی زندگیاں اس طرح بدلتی ہیں کہ خود ہم دیکھ کے حیران ہیں کہ کل تک وہ شرابی ہے اور سٹیج پہ ناچتا ہے, آج وہ رات کو تہجد پڑھ کے روتا ہے. تو یہ اگر گستاخ رسول بنتا تو پہلے سے زیادہ ناچتا, پہلے سے زیادہ گاتا. اگر یہ گستاخ رسول بنتا پہلے سے زیادہ سود کھاتا. سالم کرتی مدینہ منورہ سے ایک نوجوان آیا, وہ بینک العربی کا پورے مدینہ کی ریاست کا زونل چیف تھا. 1,00,000 ریال اس کی تنخواہ تھی 1988 میں 1,00,000 ریال وہ تنخواہ لے رہا تھا. پرائیویٹ میں آیا, 20 دن لگائے, صرف چلا بھی نہیں لگا, 20 دن. جاتے ہی جا کر اس نے استعفیٰ دے دیا کہ میں اللہ سے اعلان جنگ نہیں کر سکتا, میری سود سے توبہ. تو اگر یہ گستاخ رسول بنتا تبلیغ میں جا کر تو یہ سود سے توبہ کرتا کہ پہلے سے زیادہ سود لیتا. تو بینک والوں نے اس پہ کیس کر دیا کہ اس طرح ہمیں بتائے بغیر ہم استعفیٰ دینا, ہمیں اتنا ہر جانا دو تب تمہیں نوکری سے چھوڑنے کی اجازت ہے, ورنہ اتنے سال ہماری نوکری کرو. اس نے کہا میں ہر جانا دینے کو تیار ہوں, میں اللہ سے لڑائی نہیں لڑ سکتا. اس ہر جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا گھر بک گیا, اس کی گاڑیاں بک گئیں, اس کا جو پیسہ تھا وہ سارا چلا گیا, سب کچھ اس نوجوان کا بک گیا. اور اس نے کہا یہ مجھے منظور ہے, میں بینک میں نہیں رہ سکتا. 1989 میں نے حج کیا, اسی سال 88 میں وہ آیا ہے, 89 میں حج پہ گیا ہوں, میں مدینے میں پہنچا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگا میرا کھانا تو قبول کرو. مدینے سے کوئی 10 کلومیٹر باہر ایک کچا گھر تھا جس میں وہ رہ رہا تھا, کچا گھر, اس کو چونا کیا ہوا تھا, چونا اس سے وہ ذرا کچھ اس کی شکل نکل آئی تھی, پھر کیا ہوا اس نے وہ چھوڑا, مدینے کا عالی شان محل چھوڑا اور سارا پیسہ اس نے بینک کو جمع کرایا, گھر بیچ کے پیسے جمع کرائے, اس کچے گھر میں منتقل ہوا, صحرا میں جا کر بدوؤں سے بکریاں لے کر آیا اور مدینے کی منڈی میں فروخت کیا. اس خرید و فروخت میں اس کو 500 ریال نفع ہوا. وہ نفع لے کر جب وہ گھر آیا تو بیٹھ کے خوشی سے زور زور سے رونے لگا اور بیوی بھی رونے لگی, یہ بھی رونے لگا, کس بات پر؟ کہ آج پہلی دفعہ ہمارے گھر میں حلال پیسہ آیا ہے. تو اس کو آپ گستاخ رسول کہیں گے؟ اگر تبلیغ والے لوگوں کو گستاخ رسول بناتے تو یہ ہوتا. اس گھر میں میں روٹی کھا گئے ہوں, اس لیے میں چشمدید گواہ ہوں, میں سنے سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اللہ بڑی غیرتوں والا ہے, اس کے لیے قربانی دو 10 گنا لوٹا کے دیتا ہے. صرف 10 سال گزرے, اللہ نے اس سے بڑا عالیشان گھر دے دیا, اس سے بڑی عزت دے دی, اس سے زیادہ دولت دے دی. اب بھی تقریباً ہر سال جب جائیں تو ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک نے حلال راستے سے سب کچھ دے دیا. تو میرے بھائیو, چونکہ ہمارے ہاں تحقیق نہیں, جستجو نہیں, جس نے جو کہہ دیا چل ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے, کیونکہ دین کے بارے میں ہمیں کچھ ذوق و شوق نہیں ہے. دنیا کے بارے میں بال کی کھال اتارتے ہیں, دین کے نہ شوق نہ ذوق. اے وہابی ہیں, چلو ٹھیک ہے سارے تبلیغ والے وہابی بن, یہ گستاخ رسول ہیں, چلو سارے تبلیغ والے گستاخ. تو بےچارے گھر چھوڑ کے پھر رہے, لوگوں کی گالیاں کھا رہے, دھکے کھا رہے, مسجدوں سے اٹھا کے ان کو باہر پھینک رہے, مسجدیں دھو رہے. وہ دیکھو میرے بھائیو, مسجد نبوی میں کافر میرے نبی سے ملنے آتے تھے, آپ نے کبھی مسجد کو دھلوایا نہیں کہ مسجد دھو, مسجد میں کافر آ گئے. یہ مسلمان اللہ ماں بہن کی گالی تو کافر کو نہیں نکال سکتے ہو, جس کے منہ پہ داڑھی ہو, سر پہ پگڑی ہو اور گالی کے جواب میں اف بھی نہ کر رہا ہو, اس کو ماں بہن کی سرے بازار گالیاں دے کر کہنا کہ ہم ہیں عاشق رسول, تم ہو گستاخ رسول. بھائیو, غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ آ کر پوچھتے تو صحیح. عشق اور گستاخی کا معیار کیا ہے؟ میرا نبی تو کافر کو گھر بلا کے روٹی کھلاتا تھا, پانی پلاتا تھا, پھر بات سمجھاتا تھا. یہ کون سے عاشق رسول ہیں کہ اللہ اور رسول کے نام پر نکلے ہوئے لوگوں کو مسجدوں سے دھکے دے کے نکال دینا, پھر کہنا یہ ہے کافر پکے اور گستاخ. کبھی ان کے منہ سے گالی سنی جواب میں؟ مارے کھائیں اف نہیں کی, گالیاں دی اف نہیں کی. تو عاشق اور گستاخ تو سامنے آ گیا. میرے نبی تو پتھر کھا کے گالی نہ دی. تو یہ کس کی محبت میں نکلتے ہیں تبلیغ والے؟ ان کو کوئی ایک آدمی کہنے لگا تو میں تو امریکہ پیسے دیتا. میں نے کہا امریکہ اس لیے تو پیسے دیتا ہے کہ شرابی تہجد گزار بن جائیں, روزے نہ رکھنے والے روزے دار بن جائیں, نماز نہ پڑھنے والے نمازی بن جائیں. تو بھائیو, چونکہ ہمارے یہاں تحقیق نہیں, جستجو نہیں, ایک آدمی کہنے لگا اصل میں ٹھیک ہے تمہارا عمل تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن تمہارا اندر خراب ہے, تھوڑے اندر کچھ ہو رہے باہر کچھ ہو رہے. تب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا, لڑے نہ جاؤ گے, پھنس جاؤ گے پھنس جاؤ گے. یہ کیسے سچے ہیں جو جھوٹوں سے ڈر رہے, کوئی نہ لڑے نہ جاؤ گے پھنس جاؤ گے پھنس جاؤ گے. بھائی کبھی سچا بھی جھوٹے سے ڈرا؟ اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنے اندر کھوٹ معلوم ہو رہا ہے. تو بھائیو, آپ کا بھی قصور نہیں, ان پڑھ لوگوں سے آپ نے تقریریں سنی ہیں. پاکستان میں عالم کہلانا تو بڑا آسان ہے, دو چار آیتیں یاد کر لو, دو چار قصے یاد کر لو اور کچھ شعر یاد کر لو, پھر ذرا آواز اچھی ہو, سر اچھا ہو, سارے آپ کو علامہ کہیں گے. اتنے بڑے لقب آگے لگائیں گے, اتنے بڑے لقب پیچھے لگائیں گے, چل تو آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو. آپ کو کیا خبر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ایک آدمی, میری عادت ہے نا, میں جب بات کرتا ہوں ساتھ قرآن پڑھتا ہوں ساتھ حدیث پڑھتا ہوں, تو ایک آدمی سے کہنے لگا یار بھائی اپنے کو گھڑ گھڑ کے کیتی جانا ہے, کوئی ہے بھی صحیح گل ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں جستجو نہیں ہے, جو جس نے کہہ دیا ٹھیک ہے. یہاں پر غور تو کرو میرے بھائیو, اتنا بڑا تبلیغ کا کام دنیا میں ہو رہا ہے, لوگ اپنے پیسوں خرچ کر کے نکلتے ہیں, سال سال چار چار مہینے دھکے کھاتے ہیں. اگر اللہ رسول کا عشق نہ ہوتا تو انہیں کون گھروں سے نکال سکتا تھا؟ رہنے والوں کے پاس پیسے پڑے کہ اٹھا اٹھا کے تقسیم کر رہے ہیں؟ اتنے پیسے تقسیم کون کر سکتا ہے؟ اتنی دولت ہے کس کے پاس؟ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اربوں روپے ہر کوئی اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے. تو اگر اللہ اس کے رسول کا عشق نہ ہوتا تو یہ داڑیاں رکھتے, یہ پگڑیاں باندھتے, یہ اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کرتے, یہ پیدل سفر کرتے, روکی سوکھی کھاتے. گلگت ہماری جماعت گئی تو کیٹو کے دامن سے دو جماعتیں پیدل گلگت آ رہی تھیں, گلگت سے آگے جا رہی تھیں. 12,000 فٹ کی بلندی سے انہوں نے سفر شروع کیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پاؤں پھسلا نہیں, لاش کبھی نہیں پتا چلے گا کہاں چلی گئی. پوزت ناران کے اونچے پہاڑوں میں پیدل جماعتیں, ایک آدمی معذور چل رہا تھا, ہاتھ پورا کوئی نہیں. وہ یہاں ایسے مسواک یہاں رکھتا تھا, یہاں مسواک رکھ کے اسے ایسے ایسے مسواک کرتا تھا. ایک سال پیدل چل رہا ہے, یہ غصہ کا رسول ہے, اللہ کے عشق نے نکالا, اللہ کے محبوب کے عشق نے نکالا, کوئی گھر چھوڑتا ہے ایسے؟ تو چونکہ میرے بھائیو تحقیق نہیں ہے, پکی روٹی کچی روٹی پڑی, کچھ قصے کہانیاں پڑے اور اٹھ کے ممبر پہ بیٹھے, پھر سادہ لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلے. مسجد محبت کی جگہ تھی, مسجد نفرت کی جگہ نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کے ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے. اس سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائیو اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, تکبر فخر ریا سے بچائے. خاتمے پہ اعتبار ہوتا ہے, ایمان پہ مرے تو پھر ہیں ہم کامیاب, کفر پہ مر گئے تو ہو گئے برباد. میرے بھائیو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی کچی پکی کتابوں سے نہیں عرض کر رہا ہوں, ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے, میرے پاس میرے پڑھے کی سند موجود ہے, مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک میرے پاس سلسلہ علم کی سند موجود ہے. میں نے جو کچھ آپ کو سنایا ہے, میں نے حدیث کو پڑھا ہے محمد عبداللہ سے, انہوں نے پڑھا ہے خیر محمد سے, انہوں نے پڑھا ہے انور شاہ سے, انہوں نے پڑھا ہے محمود الحسن سے, انہوں نے پڑھا ہے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابل مواہب شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, اور انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, اور انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. امام بخاری کا نام تو سنے ہیں نا, امام بخاری کا نام سنے ہیں؟ تو میں نے اپنے سے لے کر امام بخاری تک آپ کو اپنا سلسلہ سنایا. امام بخاری نے پڑھا ہے حمیدی سے, انہوں نے سفیان سے, انہوں نے یحیی بن سعید سے, انہوں نے محمد بن ابراہیم سے, انہوں نے علقمہ بن وقاص سے, اور انہوں نے عمر بن خطاب سے, اور انہوں نے اللہ پاک کے رسول سے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يقول انما الاعمال بالنيات. تو میرے بھائیو میں ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کو الٹی راہوں پہ لگا کے کیا ملے گا؟ میں تو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میں آپ کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ بھائیو آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں, کلمے نے ہمیں آپس میں جمع کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ اس جہان میں کچھ ملے گا نہ آگے کچھ ملے گا. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں والی غلامی والی زندگی کو سیکھ لو, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ بات لے کر گھر گھر پھرنا یہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے, بس اس کو آگے بھی پہنچاؤ آگے بھی پھیلاؤ. یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ہم آپ کو بس یہی عرض کرنے آئے کہ اللہ کے محبوب کی زندگی کو زندہ کرو. پورے بازار میں بے نمازی کوئی نہ ہو, پورے کانوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو, کوئی تاجر ایسا نہ ہو جو خیانت کرے, کوئی مالدار ایسا نہ ہو جو زکات نہ دیتا ہو. اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے, بھائی بھائی سے منہ نہ موڑے, محبت اور الفت سے رہے, خامد بیویوں سے خیانت نہ کریں, بیویاں خامدوں سے خیانت نہ کریں, مسلمان مسلمان کو دھوکہ نہ دے, آپس میں لڑائی جھگڑا نفرت نہ ہو, سود سے بچو, بینکوں میں پیسے رکھنے ہیں رکھو, سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھو, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو. ان یہ چیزیں وجود میں لاؤ, اپنی بیٹیوں کو حصہ دو. میں روز بولتا ہوں چونکہ ہمارے پنجاب میں رواج نہیں ہے کوئی بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دیتا, زمیندار کو دیتے نہیں, تاجر پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, اور اگر ماں باپ مر جائیں تو بھائی اپنی بہنوں کے حصوں پہ قابض ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو جیسے ڈاکہ ڈال کے مال لوٹ کے آنا ہے ایسے ہی بہن کو حصہ نہ دینا ایسا ہی ہے جیسے ڈاکہ ڈال کے مال لوٹ لیا, جیسے چوری کا مال حرام ایسے بہن کا حصہ کھا جانا حرام. جیسے اپنی بیٹیوں کو حصے دو, وصیت کرو, حصہ موت کے بعد ہی ہوتا ہے لیکن آج کل بھائی نہیں دیتے ماں باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو حصہ, انکار کر دیتے ہیں, ہضم کر جاتے ہیں, زمینیں اتروا لیتے ہیں زبردستی ان کے نام سے اپنے نام کروا لیتے ہیں. تو اپنی بیٹیوں کے لیے نصیب وصیتیں کر کے جاؤ, اور اگر ماں باپ مر گئے اور اولادیں اور آپ اپنے بھائی بیٹھے ہیں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو حصہ پہنچاؤ, حصہ پہنچاؤ, نہیں تو بھائیو کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ سے بچا نہیں سکے گا. اللہ کا نبی تو یوں کہتا ہے جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں وہ ان پہ خرچ کرتا رہے, شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ مر جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی, اور یہ بہنوں کا حصہ ہی کھا کر ٹکار بھی نہیں مارتا. ہاں بھائی تو یہ بات ہمیں گستاخ رسول بتاتے ہیں کہ ایسے کا رسول بتاتے ہیں, ہم نے کوئی بات آپ کو بتائی گستاخی رسول کی, کوئی بات بتائی جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ یہ دیکھو دیکھو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرو. میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو کوئی بھی نہیں بتاتا. تو بھائی ہمیں تبلیغ والوں نے سکھائی ہیں, تبلیغی مدرسے ہیں, میں نے سارا کچھ رائمنڈ میں پڑھا. میں نے جب کالج چھوڑا تو سیدھا میں رائمنڈ میں آیا, رائمنڈ میں سب کچھ پڑھا بھائیو. تو میرے دوستو وہ لوگ تو بےچارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا تن من دھن لٹا کے کہ دنیا میں اللہ اس کے رسول کا عشق پھیلے. وہ یہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہتے یہ ہے ہی غصہ کرو. او بھائی ان سے بڑا محبت کرنے والا کون ہوگا جو بھی بچے گھر بار چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے پھر رہے. بھائی اللہ کی مان لو, اللہ کی مان لو. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ سارے بھائی کتنی بات تو آج میری مانو کہ آج تک ہم نے جتنے قصور اللہ رسول کی نافرمانی میں کیے ہیں اس پر بیٹھے بیٹھے توبہ کرو. یہ توبہ اگر ہو گئی, ماشاءاللہ 3-4 ہزار کا مجمع ہے, اتنی چھوٹی جگہ میں اتنا بڑا مجمع بھی بڑی غنیمت ہے. تو اگر یہ سارا مجمع آج توبہ کر کے اٹھے تو سارے چور سید انشاء پہ اللہ کی رحمت کی چادر بن جائے گی, اور اللہ کی محبت بھری نظریں لوٹ لوٹ کے اپنے بندوں پر پڑیں گی. 4 مہینے چلا تو پتہ نہیں جو دے گا نصیب والا دے گا, پر آج سارے بھائی اتنا تو منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. تو بھائی یہ تو میرا مطالبہ نہیں نا, یہ تبلیغی جماعت کا تو مطالبہ نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کا مطالبہ. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون, اے ایمان والو توبہ کر لو. تو سارے بھائی توبہ کرتے ہیں نا بھائی, آج کے بعد کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی نا, اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف تو نہیں کرو گے نا. ہاں ڈرنا نہیں, اللہ بڑا کریم ہے, وہ یوں کہتا ہے اگر توبہ کر کے ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں, پھر کر لینا میں پھر معاف کر دوں گا. پھر ٹوٹ جائے پھر نہ گھبرانا معاف کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے, 1 مہینہ پہلے کر لے, 1 ہفتہ پہلے کر لے, 1 دن پہلے کر لے, چند کھڑیاں موت سے پہلے توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے. تو اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ رب ہم اس کے بندے, وہ ہمارا آقا, ہم اس کے غلام, وہ دنیا کا بادشاہ نہیں کہ معاف نہ کرے. اگر ٹوٹ جائے پھر آج اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, الگ الگ جاؤ معاف کر دے. شیطان نے کہا میں تیرے بندے برباد کر دوں گا, گمراہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا, معاف کرتا رہوں گا. تو اپنا زور لگا, ہم اپنا در کھول دیتے ہیں. تو بھائی یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں جن ابتدائی زندگی ہے, آج توبہ کر کے اٹھو گے نا تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے, محبت بھری نظریں اللہ کی لے لو گے. تو بھائی سارے دل سے توبہ کرتے ہو نا بھائی, یہ تو انشاءاللہ کہتے ہیں بھائی. بھائی یہ مطالبہ میرا تو نہیں نا, یہ مطالبہ تو اللہ کا ہے نا. ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا, اللہ کا دربار وسیع ہے. اور اب بھائی بولو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے کون بھائی تیار ہیں؟ وہ بھی مجرم ہیں چونکہ نہ ہم نے دین سیکھا نہ اپنی اولادوں کو سکھایا, الٹا رکاوٹیں بنے. مولوی بننا ایک گالی تھا. 1972 میں جب میں نے کالج چھوڑا تو میرے لیے اس وقت ڈاکٹر بننا بڑی عزت کی بات تھی. میرے والدین نے 11 سال کی عمر میں مجھے لاہور بھیج دیا, ڈاکٹر بن سیم, بڑا بڑا ڈاکٹر بن سیم, بڑی عزت پاوے گا. اور میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے. تو آپ یقین مانیں سارے علاقے کے, صرف یہ نہیں کہ میرے رشتہ دار بلکہ علاقے کے زمیندار بھی آ گئے کہ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, تو پاگل تو نہیں ہو گیا, کبھی زمیندار بھی مولوی بنے, کبھی زمیندار بھی مولوی بنے, یہ تو کمیوں کا کام ہے. تو اس میں صرف ممبر پہ بیٹھنے والا قصوروار نہیں ہے، میں بھی قصوروار ہوں. ایک بڑے تاجر سے ہم ملے، مجھ سے کہنے لگے تو سب مولویاں دین ویچ چھڑے آئے. میں نے کہا جی ہم تو غریب لوگ ہیں، چلو ہم نے بیچ دیا. تو آپ تو بڑے مالدار ہیں، آپ اپنے بیٹے کو عالم بنا دیں پھر وہ نہیں بیچے گا. تو وہ کہنے لگا کیوں، میرا پتر روٹی نہ کماوے. میں کہا اچھا، تیرا پتر تو روٹی کماوے جس کے پاس پہلی نہیں ختم ہوتی، تو پھر تانے کیوں دیتے ہو کہ تم مولیوں نے دین کو بیچ دیا؟ تم نے کیوں نہ اپنی اولادوں کو دین سکھایا؟ تم نے کیوں نہ ان کو اللہ کے محبوب کا کلام سکھایا؟ اپنے بیٹوں کو تو پیچھے پڑے، ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، انجینئر بنو، کمپیوٹر سیکھو، اور کوئی ادھر کو چلنا چاہے کیوں؟ دماغ خراب. تو بھائی اس میں ہمیں اجتماع گناہگار ہیں، کوئی ایک طبقہ نہیں، ہم سب گناہگار ہیں. ہمیں خود اپنے دین کا پتہ کرنا فرض تھا ہم پر. ہم اتنا تو سیکھتے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ہم نے سارا ان کے حوالے کر دیا، وہ جو مرضی بولتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ ذمہ داری ساری امت پر تھی، ساری دنیا کے مسلمانوں پر تھی. فروری سے لے کر نومبر تک میرے ساتھ وہ حشر کیا گیا کہ کسی بڑے مجرم کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو میرے ساتھ کیا گیا. اور میرا قصور کیا ہے؟ تم مولوی کو مرنا. یہ کوئی ذمہ داروں کا کام ہے؟ یہ تو کمیوں کا کام ہے. ہماری ناک کٹ جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے. ایک دن میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، ہم بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا ہے، اب میرے منہ سے نکلتا نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ میرا بھائی مولوی بن رہا ہے. تو میرے منہ سے نہیں نکلتا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ میرا بھائی مولوی بن رہا ہے. تو ظلم تو ہم نے کیا، اپنی اعلی دماغ نسلوں کو اٹھا کے کالجوں کے حوالے کر دیا. یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. پیچھے میدان خالی ہو گیا، نہ اہلوں کے ہاتھ میں بات آ گئی. تو اگر آپ سارے صاحب بصیرت ہوں تو پھر کیوں کوئی کسی کو الٹے راہوں پر لا ڈالے؟ تو میرے بھائیو ہم تو یہ پیغام دینے آئے ہیں، اختلاف نہیں مٹے گا، محبتیں فرض ہیں. وسعت پیدا کرو اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے، وسعت پیدا کرو اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے. جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھ کے چل رہے ہو چلتے رہو، اس سے زیادہ رواداری کی بات آپ کو کوئی نہیں سنائے گا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں. جس عالم پہ آپ کا اعتقاد ہے اسی سے مسئلہ پوچھو، ہم سے نہ پوچھو. جس عالم کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس سے مسئلہ پوچھ لو، ہم سے نہ پوچھو. لیکن دوسرے سے نہ نفرت کرو، نہ اس سے بغض رکھو، نہ اس سے قطع تعلق کرو، نہ اس سے اتنا دور ہو جاؤ کہ ایک دم اس کو اسلام سے نکال کر کفر میں پھینک دیا جائے. علماء سے بھی میں کہتا ہوں کہ اختلافی مسائل کو ممبر سے مت بیان کرو، پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں. تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اور برباد کر کے رکھ دو. نماز کو بیان کرو، ماں باپ کی خدمت کو بیان کرو، جنت کو بیان کرو، جہنم کو بیان کرو، نماز روزے حج زکات کو بیان کرو، سچائی کو بیان کرو، صدق و امانت کو بیان کرو، رواداری کو بیان کرو، اخلاق کو بیان کرو. تھوڑی باتیں ہیں بتانے کو، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف یہی ایک بات رہ گئی، جو آپ نے جو جس چیز پہ اٹکا ہوا ہے اسی کی دعوت میں لگا ہوا ہے، اسی کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اس کو اسلام سمجھ کر. نماز پڑھو بھائی، کوئی بے نمازی نہ رہے. جب وہ پوچھیں کیسے پڑھیں، تم سے کو اپنے علماء سے پوچھو، بغیر کوئی لڑائی نہیں ہوگی. کوئی چوہا سیزن میں بے نمازی نہ ہو، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں. کیسے پڑھیں جناب؟ بھائی جس عالم پہ آپ کا اعتقاد ہے اس سے پوچھ لو، ہم سے نہ پوچھ. ہم اپنے طریقے کی پڑھیں گے، ہم اپنے طریقے کی دعوت نہیں دیں گے، ہم نماز کی دعوت دیں گے. نماز پڑھو میرے بھائیو، چوہا سجن شاہ میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی ایسا سر نہ ہو، کوئی ایسا ماتھا نہ ہو جو زمین پہ ٹکتا نہ ہو. یہ رواداری اگر آپ رکھیں گے تو محبت باقی ہو جائے. ورنہ میرے بھائیو سینے تنگ ہوئے پڑے. بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائیں. مسئلہ آج کا نہیں بگڑا، 100 برس کی محنت ہے. 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا، لارڈ میکالے. اس نے کہا تھا کہ ایک نسل ہم نے تیار کرنی ہے جو اندر سے ہو مغربی اور ظاہر میں ہو مشرقی، اوپر سے مسلمان ہوں اندر سے ہمارے غلام ہوں، ہم نے ایک نسل تیار کرنی، اس کو کیا کیا جائے؟ اس پر ورک شروع ہوا، 1857 کی جنگ ہو گئی، پھر وہ کچھ رکا، پھر 1857 کے بعد WW ہنٹر آیا، اس نے کہا بھائی اس کو اب وجود دینا ہے، پھر 1857 1957 100 سال ہو گیا، اور 2003 150 سال ہو گیا، 150 سال سے باطل نے جان ماری، پوری محنت کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کا صلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم سوئے رہے تو اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو یہ سب کا قصور ہے، سارے توبہ کرو اس سے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کل بھی بیان ہوگا، یہیں کریں گے بھائی مسجد میں، یہیں ہوگا انشاءاللہ، کل بھی ذری بات ہوگی۔